105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı sevgili dinleyiciler. Radyolarının başındaki herkese iyi akşamlar. 18.10 oldu saatimiz. Hafta içi her akşam olduğu gibi yine bir pazartesi akşamı da saat 20'ye dek sizlerle beraber olacağız. Efendim, kimlerle beraber olacağız? Can dost, Tay Demirci. Çok teşekkür ederim Fahri Bey. Evet. Az sonra bir arkadaşım daha gelecek. Mümkün mü? Yayına arkadaş getirebiliyor muyuz? Yayına arkadaş... Bir arkadaşım daha var çünkü. Egemen diye bir arkadaşım var benim. Gelsin. O gelecek biraz sonra. Nasıl, yetenekli bir çocuk mu? Çok iyi, çok iyi bir çocuktur. Yani, gelsin. Oktay bir bakalım. Ben şimdi bir kesin söyleyeyim. Ben nasılsam onu da öyle düşün. Sen nasılsan onu da öyle düşün. Kefilim diyor musun? Kefilim. Egemen'e kefilim diyor musun? Tabii tabii. Yalnız ismi Egemen miydi ya? Ege de olabilir ismi. Olsun. O da olsun. Biraz sonra gelecek. Şu anda şehrin nabzını tutuyor. Şehrin nabzı bugün zın zın atıyor. Onu herkes biliyor. Sadece şehrin nabzı değil. Gerçekten öyle. Hakikaten Türkiye'nin nabzı atıyor. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk diyorum. Size de hoş geldiniz diyorum. Ayağınızın tozuyla şehrimize geldiniz diyorum. Ayağımızın tozuyla değil. Gayet güzel geldik aslında. Güzel temizledik. Pırıl pırıl. Hiç yani dışarıdan bir tane mikrop getirmedim. Nasıl evine girerken ayakkabılarını çıkarıyorsun? Ben de şehre girerken ayakkabılarımı çıkarırım arkadaş. Hafta sonu İstanbul temsilcisi olarak çalıştınız. Hafta sonu İstanbul temsilcisi olarak çalıştık. Doğru. Ege Kayacan da İzmir temsilcisi olarak çalıştı. O da uygun. Ben de Ankara temsilcisi olarak. Üç büyük ilimizde adeta Türkiye'nin... Kafasını oluşturdum ben. Evet. Biz bunu saç ayağı diyoruz. Aynen çünkü öyle. Gerçekten baktığın zaman mesela bir tane büyükçe bir saç düşün. Hı hı. Ayaklarını koyacak olsan hakikaten de birini Ankara, birini İstanbul, birini de İzmir'e koysan... Tam ortada yalnız Bolu'ya geliyor Fahir. Orada ne yufka ekmek yapılır ha? Saç. Oldu. Tam orada yani. Onun oldu. Üzerine bir saç koyacaksın. Saç ayağın üstüne. Tamam. Saç normal. Onun üzerine of nasıl kabarır. Göz göz olur. Göz göz olur. Programımızın başında hemen yemek konusuna giymeyelim. Yemek konusuna girmeyelim. Evet. Programımızın başında hemen şey yapalım. İstersen programımızın hemen başında dans şovuyla aslında programımızın içinde yer alan Halil abi adına teknik öğretmenimiz Halil Altun ve yayın sorumlumuz Sedat Küçük adına da bir iyi akşamlar diyelim dinleyicilerimize. Ve onlara daha şimdiden teşekkür edelim. Daha şimdiden teşekkür edelim. Her şeyin edelim. Başında teşekkür etmek en doğrusu Oktay. Vallahi tebrik ediyorum. Güzel bir şey, ne derler ona. Güzel bir tarz. Şimdi bize ulaşma yollarını ben ilk başta vermek istiyorum. Sonra hakikaten bize şey oluyor. Sıkıntı oluyor. Sıkıntı oluyor. Sıkıntı olur Oktay'cığım. O sıkıntı olmasın benim diye. Benim de önemli bir haberim var dinleyicilerimize. Tamam. Sen biliyorsun bunu ama ben biliyorum ama dinleyicilerimize evet. Bilmiyor. Sevgili dinleyiciler, bize çeşit çeşit yollarla ulaşabilirsiniz. Bunun az sonra sayacağım şıklardan bir tanesini seçip veya birden fazla şık da seçebilirsiniz. Onu da söyleyeyim ben. A şıkkımız beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresiyle bize ulaşmak isterseniz. Ha! Twitter'la ulaşmak isterseniz beraber ve solo. Ha! Telefonla ulaşmak isterseniz 444-2406 ve altta son dönemin popüler, gençler arasında çok popüler. Bunu gördüm ben. Gençler hakikaten. Ben daha henüz şey yapamadım, ısınamadım. Mesela bir şey söyleyeceksiniz. Ne söyleyeceksiniz? Mesela bir şey söyleyeceksiniz değil mi? Nasıl göndereceksiniz bize? Kent yazın. Boşluk bırakın 56 çift sıfıra o dediklerinizi yani şu şekilde yapıyorsunuz. Orada kime yazıyor ya oraya 56 çift sıfır yazıyorsunuz. Ondan sonra altına kent yazıyorsunuz. Sonra boşluk bırakıyorsunuz. Sonra diyeceğinizi diyorsunuz. Ha işte bunu dediğiniz zaman da 1.6 lira bedel ödemek suretiyle sağda ki, solda bedel ödemişik diyebilirsiniz. Ki bazı için, bölgelerde 1 lira 60 kuruş diye de geçer. Ne kadar güzel. Onu da belirtelim. Bir yanlış anlama bir bu kodun ne kadar olması. Güzel opsiyonu var galiba. İstersen ben bir anda şey oluyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Oktay Demirci'nin flash haberiyle başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi bugün sizin biliyorsun, sen biliyorsun da dinleyicilerimiz de biliyor. Burada konuşmuştuk. Sizin oynadığınız, sizin başrolünü oynadığınız bir filmden bahsetmiştik yayınımızda. Geçen hafta. Evet, Bahtsız Adam. Evet. Bugün afişi elime geldi. Gerçekten film de elime geldi. Dinleyicilerimizi bir kere daha duyuralım ama henüz film gösterime girmedi. Evet, bunlar şey kopyalar. Draft copy değil. bunlar son kurgudan önce. Son kurgudan önce. Bir önceki bir kopyalar. Önceki. Çok güzel görünüyor film. Gerçekten afişinden de belli. Hatta görüküyor bile diyebilirsiniz sevgili evet. Dinleyiciler. O derece güzel bir film. Gerçekten öyle. Bir Burcu Karaöz, Damla İğne filmi olarak bahsedebiliriz bu yapımdan, Bahtsız Adam'dan. Çok değerli arkadaşım Fahir Öncü'nün başrolünde oynadığı bu film çok kısa zaman içerisinde çok canlar yakacağı benzer diyorum ben. Zaten ilk canı yaktı. Biz bu filmi çektik biliyorsun. Evet. Bizim filmi çekmemizden sonra ıssız adamın başına bir at faciası geldi biliyorsun. Evet. Ama siz onu düşünerek... Bahtsız adam diye çıktı. Yani ben onu da bir düzeltmesini yapayım. Hani yarın öbür gün işte bu kopyaydı falandı filandı öyle bir durum yok. Kesinlikle bu orijinal fikir tamamen... Yani size, yapımcılarımıza ait. Evet, Damla Hanım'a ve Burcu Hanım'a ait. Hı hı. Bu arada yönetmen kim? Yönetmen Burcu. Burcu. Yine ikiniz mi? Evet, iki kişi yönetti yani bu filmi. Yani yönetmenlik yapmadık demek istiyorum. Yani biz Fahir şey... sen başrol oyuncususun. Ya sen ben her şeyi... Bir başrol oyuncusun olarak tavır yapma ya. Başrol oyuncusuydum ama aynı zamanda filmin hem anası hem babasıydım. O film anasız babasız büyüyordu. Tamam işte başrol oyuncususun. Zaten o demek işte. Filmin başrol oyuncusu. Koçuydum ben, koçu. Yaşam koçu. Aslanıydın sen. Filmin aslansın sen. En birinci filmi... bende filmde. Şimdi Burcu Hanım ve Damla Hanım'ın yönetmenlerimizin prensip olarak medyaya çıkmama kararları var. O yüzden aslında içeride oturuyorlar şu anda. Yayınımıza davet ettik, gelmediler. Dediler biz filmimizle konuşmak istiyoruz. Filmimizle anılmak istiyoruz. Filmimizle anılmak istiyoruz. Gündeme gelmek istemiyoruz. Dediler. Özel hayatımızda yapacağımız açıklamalarla değil. Biz de saygı duyduk. İlk başta film gösterime girecek. Ondan sonra tekrar belki stüdyomuzda ağırlarız artık. Tabii. Yani o konuda. Belki de bir şey vizyona girsin de tabii şeyler şu gişe durumları da belli olsun. Evet. Ama gişeye göre de çok şey yapmamak şimdi, lazım. Yani filmin... Bizi hep böyle şeyle karşılaştırıyor Oktay. Onu baştan söyleyeceğim. İşte Cem Yılmaz, işte Yahşi Batı falan. Yani işte efendim söyleyeyim Recep İvedik değil. Yani biz tamamen farklı bir konsept. Belki Avatar. Yani bilmiyorum tam olarak. O da ya. Belki. Da belki yani. Yani belki onu da. Bu arada filmin afişinde analar tahtını yapar ama bahtını yapamaz diye bir ana slogan var ya. Evet. Ben onu şey diye okudum. Avatar tahtını yapar ama bahtını yapamaz diye okudum. İşte... Bu da Avatar'a en güzel meydan okuyuş olurdu. Bence o tip bir şey olsaydı. James Cameron'a da bu da güzel bir cevap oldu diye düşünüyorum. Sponsorlara ve tabii ki... Yapımcım, çok değerli yapımcım Oktay Demirci'ye ben teşekkür etmek istiyorum. Ona da teşekkür edelim. Yayınımız aracılığıyla. Sağ olun, yol paramı koydu. Arabaya bir 10 kaç liraydı? 15 lira, 20 lira. Ya tam çıkmadı 14 20 lira kuruş falan. 14 lira 20 kuruş civarı. O civar bir parayı hiç acımadan gözünü kırpmadan böyle bir filme ayırdı. Acımam, çekinmem de Fahir. O yüzden bir kere daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu güzel posterleri, güzel Ankara akşamında. Filmin posterlerini ben stüdyoya asmak istiyorum müsaade edersen. Müzik aramızda. Estağfurullah Oktay. Ya burada sergilenmesi lazım eğer itirazı olan. Ben itirazı olacak kişide olduğunu zannetmiyorum. Diğer konuklar. Evet. Ayrıca stüdyo senin Oktay. Yani o konuda herhangi bir endişen olmasın. Evet. Evet. Şimdi gelelim hafta sonu Fahir Öncü'nün hafta sonu maceralarına. Hafta sonu maceraları İstanbul Büyükşehir Oktay. Evet. Adeta bir derya, bir deniz. Ama şu şey... İstanbul'a da bir film için mi gittin? Yani projeler... Çünkü şu anda önümde bir poster var. Senin başrolünü oynadığın bir film Bahtsız Adam. Evet. Onun gibi bir görüşme yapmayalım. Tam bir görüşme değildi. İşte fikirler uçuştu, havalarda uçuştu. Fikirlerle beraber paralar da havada uçuştu. Adını şimdi vermek istemediğim özel bir firmayla görüşmelerimiz oldu. Ankara'da da açılıyor o firma. Pek yakın zamanda. Bursa'da var, İzmir'de var, İstanbul'da var. Ne kadar güzel. Nedir bu? Oralarda güzel. Kendisi batak olarak. Gününü gün ettin. Günümü gün etmek mi? Artık ona gününü gün etmek mi? Gününü başka bir şekle dönüştürmek mi? Günümü ne şekle dönüştürmek mi? Onu tabii şey yapamadım. Yani ne kadar güzel. Yani böyle bir gidiyorsun bir şeylerin bilincinde olarak her şey kontrolün altında. Yani gününü geçirmişsin. Oysa ki çok güzel. Cumartesi günüm çok güzel geçti benim. Pazar günüm de çok güzel geçti. Güzel bir anne ziyareti yaptık. Ondan sonra böyle bir güzel bir aile tablosu çizdik. Hakikaten huzur dolu çıktık o evden. Ondan sonra biliyorsun... Huzursuz girdiniz, huzur dolu çıktınız. Öyle bir ev. Bir katta hemen uyanır uyanmaz gittik. Sabah erken gittik çünkü Fahir. Gafil huzurlu muyuz, huzursuz muyuz? O sorgulamayı yapmadan gittik. Çok mutlu çıktık. Ondan sonra biliyorsun Ankara Radyosu'nun birinci yaşını doldurduğundan bahsetmiştik geçen hafta. Evet. 6 Mayıs'ta bir yaşını kutladı. Bir yaşına girdi bir radyomuz. Bir yaşını devirdi. Aynen öyle. Bununla ilgili olarak çok değerli Ankara Radyosu yapımcıları, efendim Ankara Radyosu çalışan programcıları, mi? Evet, yayın sorumluları, emeği prodüktörleri, herkes A'dan Z'ye gerçekten onların katıldığı bir güzel yemek düzenlendi. sabah kahvaltısı aslında ama biz tabii tam kahvaltının başladığı saate yetişemedik. Ama sonlarında bir uğrayalım, merhaba diyelim dedik. Hani İdem'le beraber bir işte biz de geldik, sizi gördük, aman ne kadar güzel diye. Bir daveti. Bir de tabii şimdi beraber ve solo sohbetler olarak sen yoksun. Hı. Ege'de yok. Ankara'da olan kim var? Bir tek Oktay var. Demirci var. Ben de iki elimde kanda olsa da gideceğim diyerek öyle çıktım. Gerçekten çok nezik bir topluluk. Bir girdik. Mi? Canım sen yok, biz... ilk kez görüyormuş. Hepsi ayrı ayrı görürsün, hiç bir arada görmemiştim. Hiçbir arada görmemiştim ben. Evet Fahir. Yani öyle ayrı ayrı hepsi pırlanta gibi ama bir araya gelince şımarırlar mı diye bir şeyim vardı benim. Tabii herkes birbirini azdırabilir. Mesela biz ayrı ayrı pırlanta gibiyiz ama bir araya geldiğimiz zaman şımarıyoruz ya. Evet doğru. Onun gibi. Ama bir şey soracağım Oktay. Şey lafı diyen oldu mu? Biz kalabalık ve mutlu bir aileyiz diyen oldu mu? Olmadı. O olmadı. Benim eksikliğim orada belli olmuş. Acaba şey mi? Belki de olmuştur Fahir. Yani ben çünkü sonlarına doğru gittim. Başını kaçırdın. Evet bire doğru gittim. Herkesin ama sabah tadı yerinde miydi? Sabah erken buluşulduğu herkesin için. Herkesin tadı yerindeyse o laf edilmemişti. Herkesin çok tadı yerindeydi. Tamam edilmemiş demek ki. Yani yavaş yavaş işte biz oturduktan sonra insanlar kalktı. Aman dedim benim de içim nasıl rahat. Yani işte görevimizi yaptık, dostları gördük, program arkadaşlarımızı gördük falan derken işte sohbetler, espriler, şakalar bilmem neler derken işte bir kısım insanlar kalktı. İşte biz Didem'le hadi kalkalım mı kalkmayalım mı derken dediler ki şey toplu bir aile fotoğrafı çekilmiş. Maalesef ailenin dışarıda ailenin çocukları. Ailenin dışında kaldığınız için buyurun siz de gelin beraber bir fotoğraf çektirelim dediler bana. Fotoğraf çekinelim şimdi, diyen oldu mu? Fotoğraf çekinelim diyen olmadı. Ben fotoğrafınızı büyük çekeyim. Büyük eksikliğim hissedilmiş. Ben fotoğrafınızı çekeyim diyen bir çok değerli bir arkadaşımız vardı. Neyse tamam dedim gittim. Bir ona masaya. Da eyvallah dedim. Peki ona da ona da memnuniyetle eyvallah dedim. Sonra gittim. Sen hı, otur sandalyeye. Çok nezih insanların olduğu şeye. Sandalyeye oturur oturmaz ki benim oturduğum sandalye daha önce birinin de oturduğu sandalye. Yani bir günah test, yok. Test edip onaylanmış bir sandalye. Yani hani böyle bir kırık, çatlak, eğik falan değil. Ben oturdum tam denkler şöyle basarken o fotoğraf çek. Sen benim oturdum sandalye bir kırıl. Fahir. Tam ortadan ikiye ayrıldı. Resmen ikiye ayrıldı. Hasretin ben. Yani ben böyle bir daha önce bu kadar utandığımı hatırlamıyorum. Ya şey gibi mi? Herkesin neşe kaynağı mı oldun yani? Yok herkes görmedi onu. Yani şey oldu ama ben böyle bir uzun uzun yere düştüm. Bir o anı hatırlıyorum. Yani bayağı bir 5-10 dakika sürdü gibi. Böyle çatır çutur ah gidiyorum aman falan diye. Herkesin dönüşü gözümün önünde. Evet Sevda Küskü doğru söylüyorsun. Sen erken çıktığın için bu sahneyi kaçırdın. Bir takım erken çıkanlar oldu. Erken çıkan ekip arkadaşlarımız oldu. Onlar bunu yaşayamadılar bu güzel doyasıya anı. Doyasıya bu coşkuyu. Ama doyasıya yaşayan arkadaşlarım vardı. Tam fotoğraf çekilirken böyle işte sandalye parça. Sonra herkesin kafasının bana doğru yani benim olduğum bölgeye doğru çevrildiğini fark ettim ve ayağa kalktığımda böyle meraklı bakışlar. Çünkü hani benim yanımdakiler görüyor sandalyenin parçalandığını ama uzaktakiler çünkü kalabalık diyorum. Uzaktakiler göremedi. Sadece Oktay nerede ya? Oktay nerede diye böyle sonra ben kalktım. Oktay Demirci bir gibi bir adamı görememek de. Yani işte nasıl yani düştüysem artık öyle düşün Fahir. Sandalyenin bir parçası öteki tarafta, bir parçası öteki tarafta. Oktay bir şey soracağım. Buyurun. O sandalye hala duruyor mu? Onu alın diyorum ben. Oktay Demirci'nin kırdığı sandalye diye. Yok ben yazın sana başka misin? Getiririm. Evde müzeni de var. Müzeni yaptığımızda. Evde de var Fahir. Oktay Demirci'nin kırdığı çeşitli sandalyelerden birer örnek. Yani o yüzden plastik çok değil. Plastik sandalye mi? Plastik sandalye canım. Ama plastik sandalye hiç şey yapma Oktay. Ya ben sen... ama şey diye düşünüyordum Fahir. Yani şimdi ben oraya girdiğim zaman Didem'le işte şey dediler. Aa ne kadar zayıflamışsın Oktay sen ne oldu sana ya hastalık falan mı oldu falan diye böyle yaklaştı insanlar. Hastacıklı oldum deseydin. Sonra böyle bir olay yaşayınca şey oldum. Yani resmen nazar değdi bana ya. Resmen sana obez dediler Oktay. Resmen bana dolaylı olarak obez dediler diye. Bir de şey düşüncem vardı biliyorsun. Daha önce de Ankara Radyosu'nda konuşmuştuk. Aslında bugün o konuyu da açmak için bahane oldu. Hani düşen insan gülerse çevresindekiler de güler. Ortam bir rahatlar. Ha. Hani böyle bir şey olmaz falan diye düşünüyordum. Ben düştüm. Hani düşen insanın düştüğünü çok ciddiye almaması lazım. Eğer büyük bir zarar görmediyse bir tarafı ya işte. Ya mesela kolu kopmadıysa. Ha falan. Yani evet o tip ama bir. Ama mesela kol kırıldı. O abartacak bir şeydi. Herkesin başına geliyor. Evet. O şimdi normal. Ben de öyle bir zararsız düştüğüm için. Toprak beton etkisi yaptı mı Oktay? Beton toprak etkisi yaptı falan. Çok enteresandır. Herhalde bir üniversite içinde olmasından kaynaklı. Betondu. Yer böyle düştüm yumuşacık. Böyle bir Allah Allah dedim. Yumuşak beton kullanmışlar. Yumuşak beton kullanmışlar. Sonra ben tabii gülerek ayağa kalktım. Yani, o kadar değil Fahir. Yani yok, o kadar değil. Ya böyle mahcubiyetle karışık bir yavan gülüş. Düşün. Senden şey yapmadılar mı bu arada? Tiksindiler, evet. Ha, tiksinmediler, tiksinmekten ziyade. Yani, ne? Sen dediğinin parasını biz denenden biz gerekir. Yok canım, yani. Orada çok değerli gerçekten kurum kurum sandalyeyi karşıladı mı? Yayın sorumluları hemen olaya el koydular. Ben ödeyeceğim. Hayır ben ödeyeceğim. Hayır ben ödeyeceğim sandalyenin parasını. Hayır ben ödeyeceğim. Bir saniye dedim benim ya. Ne oluyor? Ben kırdım dedim. Ben kırdım. Ben ödeyeceğim falan derken beni zaten gönderdiler. Lütfen gider misin bir sandalye daha kırmadan diyerek. Hayır hayır yok öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı. Yani son derece nezih bir yer son derece. Bir yer sandalye hesabını için. Yapmazsan 3 gün aynen daha üst üste bakalım. Aynı nezihlikte karşılanacak mısın? Biz zamanında öyle ekmeğin bedava olduğu bir yerde ekmeği paralı hale getirmiştik. Nasıl yaptınız onu? Şu şekilde yaptık. Ekmek istediniz. Ya böyle bir şeyle anlatmıştım da daha önceden. Ha çorba içiyordunuz da çorbadan işte, çok yemek ekmek. Yemek yiyorduk. Yemek yerken suyuna banıyorsun ekmeği. Ekmek çünkü serbestti. Ondan sonra hocam biraz su ilavesi yapar mısınız diye oradan böyle tencereden işte yemeğin suyundan koyuyorlar. Mesela bir köfte, üç köfteyle mesela bir ekmek yiyorsun. Evet. Adamlar da hani normal insan ne yer? Çeyrek yer, yarım yer falan yani. Biz adam başı 1,5 falan yemeye başlayınca adamlar birkaç hafta sonrasında şey yazdılar. Ekmek ücrete tabidir. Herkese yani yemekle beraber yarım ekmek veriliyor. Ondan sonrası parayla olmak suretiyle. Biz yani, daha gitmedik. Aman dedik ne gideceğiz. Bu yine bir şey canım. Bir evet. Amaca ulaşmak için yapıyorsunuz onu. Yani doymak için yapıyorsunuz. Benim yaptığımın herhangi bir amacı yok. Hayır, bir sonucu yok. Yani oturtmamaları lazım ama ayakta yani derler ya. Beyler uzun boylar biraz arkaya geçsin fotoğraflarda. Zaten öyle bir kalabalık bir şey değildi. Fotoğraf değildi. Böyle üç tam o anda çekiliyormuş. Hatta ben hadi Allah'a ısmarladık hoşçakalın diye gittiğim yerde. Aa gel Oktay sen de gel deminki fotoğrafta çıkmadın diye. Öyle çağırdılar davet ettiler. Davet edeceklerine de pişman oldu. Ne fotoğraflar çekildi Oktay. Tabii canım ne fotoğraflar çekilmiş. Ne fotoğraflar çekilmiş de şeyi düşündüm ondan sonra. Tabii ben çok utandım. Hı. Yani ne yalan utanma, söyleyeyim. Utanma. Gerçekten utanma, çok lütfen utandım. Lütfen kendinle barışık olmalısın. Bir güldüm müldüm ama. Yani bu ne demedin mi? Bu ne be abi? Oradan çıkıp şey falan dedim utancımdan. Hadi iyi akşamlar herkese falan dedim. Saat 1. öyle utancımdan. Sonra bir de oradan birisi şey dedi. Kim olduğunu da tespit edemedim onu. İyi akşamlar mı? falan dedi. Neden üstüme geliyorsunuz ya? Bütün dünya benim üstüme geliyor diye. Böyle çıktım ya. Hakkım bir de Didem'le gitmişim 40 yılda bir. Sen böyle misin hep iş arkadaşlarının yanında falan diye böyle bir şey olacak diye de korktum. Tiksindi mi sen? Böyle bir şey. Yani pek tiksinmedi ya. Sadece dün akşam işte git başka yerde kal falan dedi. O tiksinme belirtisi değil herhalde yani, değil mi? Normal, o kendi şeydir. Normal görüşü yani. Öyle ya, bir olur öyle. Yani. Öyle bir olay olmasa da ben. Sevgilin kaçıncı yılı? 5. Bu sene 5 olacak. Peki. Ne yedinci oldu neden yıl. Sordun da bir şey mi istedin? 7. yıl biraz tehlikeli derler. Demek 2 yıl böyle takılacaksınız artık. Sonra da şeyi düşündüm. Sen en son ne zaman bu kadar net utandığını... Yok düşme değil. Utandın. Toplum içinde veya birine karşı. Böyle bir şeyin var mı? Ben çünkü en son bundan önce ne zaman böyle utanmıştım ben ya? Herhalde bir isim karıştırma hadisesi yaşadım ben. Dinleyicimiz gelmişti. Yüzüne 3 sefer 4 sefer başka bir isim söyledim. Şu anda tekrar hatırlatmak istemiyorum. Dinleme ihtimali var çünkü. Yani o yüzden bir... Sonra işte kendisiyle ilgili bir hikaye anlatırken kendi ismini söyledi. Sonra bana da dediler ki ya bak şey işte orada ismini söylüyor. Yapma bak böyle ondan sonra Allah ben bütün konuşmamda yanlış isim söyledim diye. Bir orada çok utanmıştım. Bir de birebir mesela biriniz olsa yanında şey yapmayacağım hani. Fahir de söylüyor olabilirdi. Ege de söylüyor falan diyeceğim ama doğrudan utandığım mesela o şey vardı ama. Ondan sonra hiç bu kadar utanmamıştım ya dün. Oktay, dünkü kadar. Benim evin girişine şöyle bir şey yapar dedim yazar. Kim yazar? Birisi yazmış onu da tam onu tespit edemedim böyle çirkin bir yazıyla yazmış. Utanacağın hiçbir şey tam orası silikti. Tam İstersen hatırladım. Sen bu akşam bak ne yazdığını bir not şey al küçük not al yarın getir. Utanacak kadar zengin değilim diye bir laf var o mu? O yok tam o değil. Utan utanmaz adam. Yok, utanmaz gülmek adam. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? O mu? O. Ama ondan değil, utanma değil. Yok. Ona utanma yok. Şey, öyle bir şey yazıyor. Ha. Onu ben ama bulacağım. Onu sen bu akşam bir bak da. Akşam bana mesaj atabilir misin? onu ben sana mesaj atayım. Veya kent yazıp boşluk bıraktıktan sonra oraya atayım diyorum. Ne diyorsun? Onu bana mesaj at gerçekten. Soralım mı? Utanacak ne yaptınız diye. Yani evet gerçekten soralım. İlla gurur dolu hafta sonları yaşamıyoruz. Vallahi ben kendimi düşünüyorum da utanacak ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum Oktay. Yani demek ki utanacak hiçbir şey yapmadım. Yaptın mı? Ya tabii yüz kızartıcı suç değil bahsettiğim şey de. Ha yok. Ha şeyde utandım bir. Bir işte biz hafta sonları bisiklete biliyoruz. Şey değil. Gizli sporcu. Gizli sporcu. Diyebileceğimiz bir adam. Evet. Ondan sonra bir de şimdi bisiklet bizim bisikletler şey 98-2000 model. Görkem'in bulduğumuz bisiklet 68 model bir araba gibi düşün. Hem ağırlığı hem de duruşu itibariyle tank gibi bisiklet diye geçiyor. Ha, bununla gidemez diyorsun. Yani gidemez diye. Sonra bir girdik araziye zav zav zav zav zav adam bize böyle 200 metre fark atarak tepeleri çıkınca o zaman bir tane ben şey yani tabii aynı şey değil derken yani demek ki iyiymiş yani. Ne dedi peki o tepeyi çıktıktan sonra ne oldu ne oldu falan diye çirkinleşti mi? Yok çirkinleşmedi de böyle tatlı müstehsi bir gülümsemeli aşağıda ama bir hafta sonra Fahir Öncü'nün dönüşü pek bir muhteşem olmuştu. Bir önceki haftanın şeyine ne derler ona telafisini yaptık. Ha, o neyse orada bir utandım bir de. Yani o utanma dün... erken konuşmadan dolayı olan bir şey de o değil yani tam. Erken yani. Konuşmanın getirdiği bir mahcubiyet o senin dediğin de. Çok böyle elinde olmadan yaptığım bir şeyden dolayı. Yani işte düşmeli kalkmalı mı? Düşmeli kalkmalı olabilir. Böyle bir isim işte geliyor benim aklıma başka da bir şey gelmiyor. Veya bir borcunu unutma falan da insanın utanmasını sağlayan bir şey olabilir. Birine vereceğim parayı... unutursan mesela ha, şey demişken, borç demişken ha, bu konuyu iyi oldu değil mi açtın? Evet. Fahir'in bana borcu güzel. Vardı iyi oldu 30 dakikadır sohbetin buraya gelmesine çalışıyorum sevgili dinleyiciler tam kıvamına geldi Twitter'a döndü en çok son sevgili arkadaşım ne zaman en son ne zaman ne yaparak utandınız diye soralım bu arada 444-2406 sevgili dinleyiciler telefonumuz bize Fahir istersen şey yap çünkü sen konuşmadan şey yok, tam yazamıyorum. En son ne zaman utandınız? Utandınız. Nelerle ilgili utanıyor insanlar? Ben onu da merak ediyorum. Yani shame on you diyorum. Onu deme istersen Fahir. Shame on you. İngilizce'de yazalım ya. Oktay. Çünkü evet. Bizi dinleyen Türkçe bilmeyen dinleyicilerimiz için İngilizce'de yazdık. Onu da Türkçe söylemiş olalım. Buradaki garipliği bulunuz. Şimdi 444-2406 telefon numaramız sevgili dinleyiciler. Onun dışında beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. En son utandığınız anı soruyoruz size. Ne yaptınız? Nasıl bir şey yaşadınız? Onun hemen akabinde ne yaptınız utangaçlığınızı gizlemek için. Mesela Twitter'dan takip ettiğim kadarıyla Ege geçen hafta gurur dolu bir hafta sonu yaşadı. Evet canım. Twitter'dan takip ettiğim kadarıyla. Şimdi gelince dinleyeceğiz onun hafta sonu İzmir'de nasıl geçirdiğini ama. Maceralarını. Bir de bende şey utangaçlığı da oldu mesela. Bu anlattığım sandalye kırılma hadisesinden sonra. Yani beraber ve solo sohbetleri temsil eden adam olarak bir öyle bir eziklik de yaşadım. Ne eziklik? Yani, tamam, sen ezilecek adam mısın? Oktay, aşk olsun. Hayır bir bireysel olarak orada bir Oktay Demirci olarak varım ama şimdi mesela beni gören Ege nerede, Fahin nerede diye soruyor ya. Evet. Şimdi bu sorulardan sonra şey diye düşünüyorum. Ekip olarak ben oradayım aslında. Yani ekibi temsil. Biz belki bak, yokuz üç, ama. Üçü geldi sandalyeyi kırdılar gittiler dedenmiş olabilir. Ondan da çok korktum. Sonra gece mesela 12-1 sularında mekana gittim ben. Ya dedim özür diyebileceğim kimse var mı dedim. Beyefendi gider misiniz? Beyefendi gider misiniz dediler. Hemen ortalıktaki bütün sandalyeleri topladılar Fahir. Öyle düşün. Ah kurban olurum Oktay. Çok macera şey dolu geçirmişsin. Valla biz de öyle fıldır fıldır şey yapıyorduk. Bu arada niye buna yazdırmıyor bakın. Shame on you dediğim için galiba. Herhalde Fahir. Bir dakika bir daha yazıyorum. Kabul etmiyor en olabilir. Son Twitter İngilizce kabul etmiyor olabilir. Ne zaman utandınız? Hangi olay sizi utandırdı diye de sormuş olalım bunu sevgili dinleyiciler. Which one yazıyorum onu da. Shame on you'yu kabul etmediyse which one yaz. Belki which one'ı kabul eder. Bunu da kabul etmezse have you ever deriz. Yes. Kabul ettim. Yes. Which one deyince kabul etti. Yes'ten anlamış olmanız lazım. Çünkü Fahir İngiliz futbol sever olduğu için gol olduğu zaman yeah diye sevinir. Demin de Twitter mesajı kabul ettiği için yes dedi. Yani öyle bir şey. Yani gurur dolu. Ya, sen de öyle ilk başta sormamdaki amaç o. Ben yani hafta sonu ne yaptın derken gurur dolu bir hafta sonu yaşadığına eminim ben senin. Gurur dolu ama biraz da hüzünlü tabii. Niye ne oldu? Sizler yoktunuz. Ya bir şey var. şimdi ben de bir şef bıçağı aldım. Evet. Şef bıçağı da gerçekten şef dediğin yani o en az 30-40 tane şefe şey yetecek şey derecede hem bir büyüklük mi? Olarak bir bıçak hem de maddi olarak. Şef gibi hissettin mi kendini şef bıçağı aldın? Bilmiyorum dün açtım şef bıçağını. böyle şey diye bıçağı okşadım falan böyle. Ah ne kadar güzel, ne kadar pürüzsüz bir yüzey diye. Ya ben buraları biraz saf mı gözüküyorum Oktay? Buraları geçelim. Onu sormak istiyorum. Nasıl? Yani şöyle mesela bir şey satacağın zaman böyle gözüne kestirip şey gibi mi? Saf bu ya, kesin alır bu falan diye bir adam diye mi gözüküyorum ben? Açık samimi dürüst cevap ver. Yoksa yani ben kendimi yani, kabahati arayacağım veya şöyle, başkalarını da arayacağım. Fail, dürüst mü cevap vermemiz? Vallahi dürüst cevap ver. Çünkü... Emin misin? Eminim. Yani yes mi no mu de bana. Hayır hayır, şöyle diyeceğim. Yani eğer o satış elemanıyla konuşmazsan öyle bir izlenimin yok. Ağzımı konuşursan... açmadım Oktay. Yemin ediyorum ağzımı açmadım ve bilakis de şey oldum. Vallahi yemin ediyorum. Ya bir şey söyleyeyim. Yapıp kafanı mı sağladım? Bana 500 liraya 5 tane bıçak satmaya çalıştı adamın birisi. Ve bir tane de bir bambu tahtayı, kesme tahtasını... Kaç para dedim bu? 225 lira dedim. Ve şöyle dedim. Ne 225 lira mı dedim yüzüne. Tek söylediğim laf. Pardon beyefendi deseydin. Siz aklınızı deseydin. Aynen. Lütfen bunun devamını getirin siz, ben gidiyorum deyip hemen ayrılacaktın. Sonra olarak adam bana bambunun faydalarını, ama efendim bu bakteri şey yapmaz. Günümüz teknolojilerinde artık kıyafetlerde bile bambu lifleri kullanılmakta falan. En son bornoz aldığım kızcağız da bana böyle bir bornoz ihtiyacım yok. Ya satmıştım. Bir şey soracağım. Yalnız bir gariplik var. Şimdi ya bu anlattığın hikayede şey, o mağazada, bahsettiğin mağazada, Ankara'da yok, olmayan mağazada şey yok ki. Yok, öyle yok. Satış elemanları yok. Yok, her yok. Ürünü o mağaza anlatan değil zaten. Sadece İstanbul'da ince tek bir mağaza olarak düşünme. Bir sürü mağaza var. Yani ben oraya gittiğini zannediyorum. Ya oraya da gidildi. Her yere gidildi. Şey, bu bıçağı oradan mı aldın? Yoksa... Yok, oradan almadım canım. Oradan ben kaçarak uzaklaştım da. Bir saniye, benim lavaboya gitmem lazım. Beyefendi lütfen. Çok heyecanlandım çünkü. Ne zaman heyecanlanınca böyle sıkışırdım. Hayır yani evet, aslında öyle bir şey vardı. Şimdi lavaboya... Bana adam 225 liraya böyle bir tahta satmaya çalıştı. Ama almadın değil mi sonuç olarak? Almadım. Ben şey dedim. Lavaboya gitmem lazım. Gerçekten çok sıkıştım diye. Şimdi sonuç olarak başarılı. Bak değerlendirme evet, gerekirse çok yakın bir... Aynı adamın bana yaptığı hareketi de söyleyeyim mi ben sana? Çok yakın bir arkadaşın olarak. Hı. Hayır. Sen onu söyle, sonra ben genel değerlendirmemi yapacağım. Bir de bana... Hı. Dökme tencere takı satmaya çalıştı. Bu ne kadar dedim? 400 dedi. Beyefendi dedim. Yani bu bir tane bir bıçak, bir tane tencere ve bir tahta diyorsunuz ki 1000 lira. Ne güzel. Ve bana şunu anladın. Efendim bu Fransız malıdır. Oo dedim. Buyurun dedim. Fransız malı derken ya dedim bunun ne tip özellikleri var falan. Efendim bu 300 yıllık bir firma dedim. Ulan 300 yılın bütün borcunu benden mi alacaksınız dedi diye bağırmışım. Sen keşke ulenli falan konuşmasaydın. Dedim ama hakikaten beni güvenlik görevlileri biraz şey yaptılar. Ya falan şimdi şöyle, sakin olun, şöyle bir durum var. Yani sonuç olarak başarılı da senin bu yani anlattığın hikayede benim gerçekten gurur duyduğum bir durum olmuş. Yani sonuç olarak almaman beni mutlu eden şey. Ha almadım. Ama yani o sonucu giderken izlediğin yol beni endişelendiriyor. Yani şimdi bir satıcıya benim lavaboya gitmem lazım beyefendi, bunu döndüğümüz zaman konuşalım diyerek lavaboya gitmek ama ya da arabana gitmek önemli evet, değil. Arabana gitmek bir sonraki satıcıdan kurtulamayacağın anlama geliyor. Yani onu çağrıştırıyor. Nereye kadar lavaboya gidebilirsin tabii, nereye biliyorsun kadar gidebilirsin? Vallahi gidebildiğim kadar lavaboya giderim Oktay. Yani işte bu bir şey olamaz Fahir. Mesela, bu bende bir takıntı oldu. Bir alışveriş bir lavabo. Bir alışveriş bir lavabo. Sen geçen gün bana söylediğin zaman onda da üzülmüştüm ben. Bir banka mı arıyordu seni? Yok. Sürekli? Elektrik süpürgesi satmaya çalışıyorlardı. Hayır hayır. Başka 6 bir milyon banka, dolarlık. Başka bir banka arıyordu ya. Tamam elektrik süpürgesi de şey dedi ha, ya. Ha evet evet. Bu bankaya da açmıyorum telefonumu falan dedi. Şimdi bu da mesela lavaboya git diyorum ben demekle aşağı yukarı aynı şey ya. Acaba diyorum bu tip işlerinle ilgilenen birini mi tutsan sen? Ha özel şey gibi mi? İşlerinle uğraşan evet ya böyle bir sekreteri, sekreter gibi. Yani sekreter demeyelim de. Sekreter gibi. Yani eğer şey varsa Ege'cim bir saniye. Aklımda senin özel bir isim yoksa ben uygun ve dolgun bir ücretle bu işi yürütmeye hazırım. Arkadaş bu olur gibi geliyor bana. Olur. Yani yani bak ilk ettiğin laf bu. Para konusu olunca çocuk dayanamıyor. Lütfen bırakır mısın? Yani bence zaten? onu düşünürsen Fahir. Hı. Yani mesela telefonu açmamak yerine sekreterine şey yaparsın. Sekreterimi yok havale edersin. Hayır yok. Bak yine sekretere para veriyor yok dedirtiyor. Hayır ya sekreter şey diyecek. Yani istemiyor efendim. Hayır. Yani Fahir Bey diye bu tip bir şey düşünmüyor. Ya da sen sekreterin olduğunu iddia ederek telefonu aç. Bak o da bir şey olabilir. Ya benim kafam duruyor hakikaten. Niye ben bunu düşünmüyorum böyle? Yani şu anda Fahir Bey yok. Ben sekreteriyim kendisinin. Evet. Ama sesini incelt bence. Ve erkeğim diye. Ne olacak yani? Nasıl erkek ya? Sekreter olur ya. Niye inceltmesin? Erkek sekreter denmez ona. Sekreter denmez. Zaten sekreterler kendilerine sekreter demiyor ki. Asistan. Fahir Bey'in asistanı. Kişisel asistanı. Ha, tamam yani öyle de ne olacak? Fark etmez. Mesela body bile'ye gittiğinde falan böyle halterleri de ben tutuyorum efendim. Yani gibi bir şey. Yani şey gibi ya. Fahir Öncün ikiziyim desin. Ya, Kılıç Aslan filminde vardı çünkü. Veya Jean-Claude Van Damme'ın filminde vardı. İkiz kan. Aa, doğru. Bana bir tane daha ikizli film söyleyeyim. İkizler diye zamanda iki tane bodybuildici çocuk vardı. Bu ikiliye dikkat. Ay evet. Bir de şey vardı o sonradan anoreksik olan şimdi iki tane kız vardı. Neydi o kız? Bizim evin. Bizim aile kardeşler. Bizim evin anneleri değil mi? Bizim aile. Yok. Yok. Neydi o? Dur. Çok popüler bu ara onlar. Neşeli aile. Yok değil. Onlar hala şey onlar tabii canım. Popüler mi? Yani Amerika'da aynı evde babaları vardı da iki tane de evde babasının arkadaşları. Bir tane uğursuz adam vardı. Tamam evde. İşte o. Onlar büyüdü. Bilmem ne ikizler. O Twitter'dan sonrası. Daryl'la bir şey ya. O Daryl. Daryl'la Harold. Daryl gibi Daryl'la bir şey. Daryl'la Hannah'ymış. Yalnız onlar o dizide tek çocuğu canlandırıyorlardı. Hayır canım. Hayır, ikizdiler. Yani zamanında tek çocuğu da canlandırmışlar. Başka dizide sonra değişmeli oynamışlar bir dizide de. Onu ben bilmiyorum. Çocuk yıldızken öyle ilermiş. Sonra güzellerine su dökülmüş çoğalmışlar. Bilmem ne ikizi. Maoli ikizleri mi? Öyle onlar şu Amerikan magazininin önemli isimleri. Tabii. Şu ikizlerin adını. Şimdi hemen şarkı sırasında da buluruz. Hemen bir derginin internet sayfasında sürekli fotoğrafları var. Şeydeki anoreksik olan ikizler dersek çok net canlanır. Başka ikiz yok çünkü öyle. Olmadı dünyada. Canım onlar anoreksik mi oldu? Tabii canım. Yok canım anoreksik değil de onlar. Zenginlikten de onlar. Anoreksik. Öyle zenginlik menginlik deyip özendirmeyelim öyle bir şeyleri de. Yani şeyleri zenginliğe karşı özendirmeyelim. Azıcık paranız olsun. Mutlu olun sevgili dinleyiciler. Esas özenmeniz gereken bu. Hoş geldiniz Ege Bey. Teşekkür ederim. Ya bir saattir radyonun kapısının önünde duruyorum. Niye duruyorsun? Telefonum niye susmuyor. Yayına taşımak istemedim. Yani böyle bir siyasi çalkantılı bir dönemde biliyorsunuz benim telefonlar çalıyor. Kanallar. Beyefendi diyorum. Bilmiyorum ki konuyu. Beni niye arıyorsunuz? Yorum mu istiyorlar sana? Yorum istiyorlar. Ya ne yorum dedim yani. Bilmiyorum ki ben konuyu. Ben de sizden öğreniyorum şimdi. Ben uyudum dedim. Gündüz kızı aldıktan sonra okuldan uyudum dedim. Kızı almamın bir baş... Ondan sonra bunu söyledim. Tam geleceğim. Radyoda bir baktım. Kızı okuldan aldım demesi de gelecekle ilgili sinyaller. Bu sefer ben dedim. Beyefendi dedim ne alakası? Bir de benim numaramı nereden aldınız dedim ya. Siyasi şeyle ilgili ben ne bugüne kadar ne yoruldu bunun. Senden daha fazla ne bildiğim var. Senden mi? Senden benden daha fazla bildiğim ne var? Efendim şimdi... o zaman Ege Kayacan'ın suskunluğunu koruması dikkat çekti diye bir şey oluyor. Bu sefer bağırmaya başladım. Beyefendi dedim ya. Evet. Çok iyi olmuş yalnız. Bu tip şeyler bazen... Beyefendi diyerek hiç ağzını bozmadan her şeyi beyefendi diyerek halletti. Bu arada Burcu Hanım hattımızda galiba yorumunu merak ediyor. İstersen onu bekletmeyelim. Burcu Hanım iyi akşamlar. Burcu Kader hattımızda. Burcu Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba Burcu Hanım. Merhaba. Neredesiniz? Ben Batıkent'teyim. İyi. Ne kadar güzel. Lütfen konumunuzu muhafaza ediniz. Tamam. Ne zaman utandınız Burcu Hanım? Ben de onu anlatacaktım. En son geçen hafta utandım. Ne oldu hayırdır? Şimdi bir fuardaydık. Bir müşterimiz, iki müşteri geldi arka arkaya. Standımızı evet. Ziyarete. Ondan sonra konuşuyorduk. Biri Ukraynalıydı. Daha sonra da başka bir müşteri geldi. Ondan sonra bana kart bıraktılar. Ben de bakıyorum kartta Ukrayna'ya. İkinci müşteri de geldi. Onun da kartında sitelerin sonunda şeyler yazar ya, ülkelerin harfleri. Onun kartının arkasında UK yazıyordu. Ben de bir anda böyle refleks olarak siz de mi Ukrayna'dan geldiniz? Hatta şu firmayı tanıyor musunuz diye müşteriye sordum. Yanında da diğer ekip arkadaşlarımız var. Tabii Ukrayna değil, United Kingdom o. Doğal olarak ben UK diye düşününce böyle adam saf saf baktı. Bizim arkadaşlar da böyle ne diyorsun Burcu gibilerinden baktılar. Ukrayna'nın neymiş Burcu Hanım onu öğrendiniz mi? Onu da öğrendim. UA'ymış onun. Hay Allah. Bir harfle sizi utandı yani evet. Küçücük bir harf kaç bin kişiyi öne geçirdi gördün mü? Evet doğru. Öyle bir utanç durumu oldu yani. Sonra ne kadar utandınız ama yani böyle 3 dakika 5 dakika ya da ne bileyim gece aklınıza geldiğinde böyle bir şey oldunuz mu? Yok şimdi gülüyorum o an. Ter basma oldu mu? Yok, kızardım biraz ama çok da değil yani. Yani utancın esas göstergesi ter basmasıdır. Evet, yabancıların arasında değilim de o yüzden çok utanmadım. Belki biraz daha böyle kendimi kanıtlama durumu olsaydı. Ama kızarma da ter basmanın habercisidir diye biliyorum. İşte yani, o kadar geçmiş yani. Bir ön Hangi aşamasıdır daha geçmiş. Doğrusu. O yüzden Burcu Hanım büyük badire atlatmışsınız diyorum. Evet. Geçmiş olsun diyorum. Ne kadar güzel ama hayata dolu dolu böyle şey sıkı sıkıya bağlısınız. Utanıyorsunuz mutanıyorsunuz ama. Evet. Ne Peki, kadar güzel. Bu sizin böyle işinizi etkileyen bir şey oldu mu? O tip bir gaf olmadı değil mi iş? Yok konusunda? Hayır. Problem olmadı. Ya. Adam size böyle tiksintiyle mi baktı yoksa şey mi yaptı? Yok, o anlamadı. Sonradan açıkladık. Adam boş boş baktı böyle. Sonra arkadaşlar açıklayınca o zaman güldük yani hep birlikte böyle. Çok özür dilerim ama o açıklamayı yapan arkadaşların bizi hiç unutmayın. Yani tamam. Onlar fırsatı değerlendiren arkadaşlarınız işte. Ama şunu da söyleyeyim. Bir öğrenmiş oldum yani. Ukrayna'nın hayatı bilmezdim. Öğrendim. Gerçi ne kafa kazandırır. O öyle demeyin. Bir sürü dinleyicimiz var. Evet. UA Ukrayna'nın kısaltılması UA United evet. Kingdom yani İngiltere United evet. Yani Birleşik Kingdom yani krallık yani Birleşik Krallık yani. Hadi evet. Fahir hiç utanmadan. Yani. Çok teşekkür ediyoruz Burcu Hanım. Teşekkür ederim. Oldu. İyi akşamlar. Ben bir maç seyretmiştim. Oradan biliyorum Ukrayna'nın kısaltmasını. Biz maç falan konuşuyorduk işte ama olsun. Burcu Hanım sizde maçla ilgili söyleyecekleriniz varsa. Maç mı varmış bilmiyorum. Çok yabancıyım. Burcu Hanım'a teşekkür ederim bence. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Ama... Yani güzel yani, evet, düzenli bir akşamüstü. İşte bu şarkıyı çalacağız az sonra. Az sonra bu parçayı çalacağız. Beğendin mi Ege? Sana sürprizimiz buydu. Senin için hazırladık bu Kaş şarkıyı. Kaş göz falan yapıldı dedi adam. Ama biraz sonra çalacağız daha. Birazdan yapacağız. Biraz sonra dedi. Çalacağız. Soner'e. Soner'e de sürpriz oldu bu. Bu arada... Olsun TV... Olsun mu? Olsunlar evet. Mary Kate ve Ashley Olsun. Okay Bey, Ali Bey, Mustafa Bey. Maalesef böyle maalesef diyorum. Maşallah hepsi. Maalesef mi maşallah diyorum hepsi tıkır tıkır arka arkaya bu Olsen kardeşleri şey yaptı. Dizinin adı da Full House'du. Full House. Muştu. Onu da nasıl hatırlatamam Okay? Çok yere bakmadan. En birinci sen oldun Ege şimdi. Çok güzel hatırladım vallahi bravo. Nasıl hatırladın? Burcu Hanım aradığında Burcu Hanım ikizlerin ismini söylemek için aradı zannettim. O anda bir öne geçeyim dedim. Demek ki benim bir şeyi hatırlamam için rekabetin gündeme gelmesi gerekiyor. Ama rekabet başka konudan bahsedince tabii ben ne oldum? Kârlı çıktım. Krizde. Ne kadar karlı çıktım derseniz bayağı karlı çıktım. Bu arada Selen Hanım'ın da söyleyeyim de Selen Hanım da yazmış şimdi o da niye madem herkesinkini okuyorsun benimkini niye okumadın dese ben utanırım şahsen. Doğru. Yani. Soyadlarıyla mı anılıyor bu ikizler? Olsen. Olsen kardeşler diye geçiyor. Olsen kardeşlerin Olsen Sisters diye geçer mesela. Mary ve neydi? Fahir bir şey. Mary Kate ve Ashley. Mary ve Ashley. Birisi daha popüler. İki isimli olan bence daha popülerdir. Mary Kate Olsen. Valla şimdi tipini biliyorum sadece ismini bilmiyorum. Hangisi ikisinin tipi de? Aynı işte o yüzden. İkisi de birbirinin aynı. Belki de şey demişlerdir. Ne derler? Birimiz yürütsün bu işi. Meşgul olduğu zamanlarda öbürleri onun yerine çıkar. Yani şu güne kadar çok ikiz gördüm. Hiç şu birbirine benzemenin faydasını kullananı görmedim ben. Sen ne tip bir şey düşünüyordun Ege'cim birbirine benzemenin çeşit faydası var. Bunlardan birisi. Mesela birisi okula giderken birisi yatış gibi. Evet benim tam beklediğim... Hayatı ikiye bölelim diyorsun ya. Bir ikizden ya. Beklediğim budur yani. Başka bir yani avantajı var mı hayatta? O ikiz olduğun belli olunca galiba o tip şeyleri rahat yapamıyorsun Ege. Başka dertlerin oluyor zaten yani. Zaten belli etmemek de bunun bir parçası için. Ama mesela işte o şey şovu en başta ailenin başlatması lazım. Senin değil ki. O bir şov sayı. Ailene şov yapacak canım. Hoppa! Hayır. Şimdi baba şey mi diyecek? Hayır, kutuya sokuyoruz. Gizlemek bir şov değil mi canım? İkiz olduğundan. İkiz olduğunu gizlemek. Onu demiyor musun? Ya bir noktadan sonra ailenin kanatları altından çıkıyorsun. Ben ikizimle beraber üniversiteye gitseydim ayrı ayrı bölümlerde de çok güzel okuyabilirdik mesela. Bizim ODTÜ iktisatta ikiz kardeşler vardı. Aynı bölüme niye geliyorsun? Birisi matematik çalışıyor tıkır tıkır. Ama diğeri ondan bir şey kaçırmamak için. Benim de arkadaşlarım vardı ikiz. Biri bizim bölümdeydi, biri kimya bölümündeydi. Tıkır, bak, tıkır, tıkır tıkır ikisi de iki bölümden diplomasını aldı efendim. Ya bir saniye bu nasıl oldu ya şu anda bir dakika. Yok İşin yok yani öyle bu. Bir Öyle bir şey yaptılar. Diplomayı onu değiştirirsin. Mesela yani bunlar şimdi sevgi akla oluyor gelen ama, çeşit çeşit şeyler olabilir yani. İkizliğin de bir avantajı olsun. Yıllarca sen her türlü kıyafetini dünyada birisiyle beraber giydiysen hayatın sana sunduğu bazı güzellikler olması lazım. Aa çok ne diyorsunuz? Aa pek beğenmiyorsunuzdan farklı olarak bir şeyler getirmesi lazım yani. Ha, mesela birisi bankacı olur, öbürü mafya lideri olur gibi bir şey geliyor aklıma. Aslında o tip bir film yapılabilir. Mesela biri bankacı, biri veznede duruyor. Yıllar biri önce ayrılmış olabilirler mesela. Evet, olabilir. Bence de, evet, öyle birisi mafya. Aslında güzel olabilir. Ben bunu bir senen. Sahte ikiz. Sahte ikizler. O muydu o? Değil. Ama ben bir sahte kaba. Sahte kabadayı değil miydi? Sahte kabadayı daha güzel. O değil miydi? Ege'cim özür dile. Özür dilemek seni küçültmez. Bir ikizi yüceltir. Ben özürle veda arasında bir şey o noktada tıkanıp kaldım. Noktasına geldim hakikaten, çünkü öksürüğümün karakteri değişti. Vallahi. Beşir gibi öksürmeye başladı. Evet. Ve gözlerin de beşir gibi olmuş. Tiksindim senden yani. Kısmetin benzemesin Fahir. Ama tıraş olmuş ya. Oradan şey değil. Hafta yani sonları şeye gitmek, kadar düğüne gitmek o kadar kolay değil mi? Yani bugüne kadar hep sadece gözlerini açık tuttuğun zaman Erdal'a benziyordun. Şimdi komple Erdal olmuşsun. Bu bir avantaj oldu. Yemin ediyorum Erdal'ın ikizi gibisin. Gözlerini kapatınca beşirden farkın ortaya çıkıyor gel. Ben bir bölümü tamamen de izlemiş oldum bu arada. Hangisini? Aşk-ı Memnun'un. Son bölümü mü izledin? Son bölümü. Tekrar bölümleri veriyorlarmış. Annemle beraber pazar günü oturduk. Zaten kız kardeşin açıklamıştı sana. O şeydeydi. Annem de o konuda çok yoruluyormuş. Akşam kardeşime şey. Bu bana her şeyi sordu falan diye. Kardeşim olsa tıkır tıkır anlatırdı. Peki bunu anneler günü hediyesi olsun diye mi verdin? Yani annemle bir beraber izleyelim de şöyle bir doyasıya 2,5 saati bir o geçirelim falan. Yok, aslında şöyle bir zamanlama oldu. Ben kanalları ayarladım anneme. Dayı gitmiş, şimdi annem bir kanal anlayışı yapmış. Dayı hani, mı? Evet, böyle bir genel aile kanal dizimi vardır ya Türkiye'de. TRT 1, 1'de, TRT 2, 2'de, ondan sonra 3, 3'de, 4, 4'de, ondan sonra 5 ilk özel kanal Star vardı bir zamanlar. Onun logosu da 5'e benziyordu falan diye öyle bir kendince şeyi vardı. Saat 19.05, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyoların başındakilere bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz ve telefonumuzu hatırlatıyoruz. 444-2406 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Bunun dışında beraber ve solo sohbetler@gmail.com adresini kullanabiliyorsunuz veya Twitter'da bizi beraber ve solo ismiyle bulup mesajlarınızı oradan da gönderebiliyorsunuz. Diyelim. Şimdi sen gelmeden önce biz şey konuşuyorduk Ege, yani sözünü kestim ama. Utandığınız anlar diye ben hafta sonu gerçekten utanç dolu dakikalar yaşadım. Sandalye kıran Oktay Demirci. Evet, sandalye kıran noktasına geldim. Neyse, yayından sonra tekrar anlatırım senin haberin yoksa, ama sen de Twitter'dan takip ettiğimiz kadarıyla gurur dolu dakikalar yaşadın hafta sonu. Öyle oldu gerçekten de. Yani, neler yaşadın? Bir düğünün anatomisi. Şahidiydin. Daha doğrusu bir çiftin mi şahit? Ne denir? Sen şahit miydin? Şahit değildim. Şahit değil miydin? Yok, hayır. Daha şahitlik mertebesine ulaşamadın mı? Konuşmacıydım. Ya Oktay Demirci kaç kere şahitlik yaptı yani, hiç sen şahit olmadın mı? Yani niye birbirimizi kıyaslıyorsun şimdi Fahir durup dururken? Şahit olmayı kırdırmaya çalışıyorum. Nikahta şahit olmayı Türkiye'ye ben getirdim. Biliyorsunuz. Çok i̇şte, özür dilerim. Sen ilk kaç yaşındayken şahit oldun? İlk kaç yaşındayken 2001 yılında şahit oldum ben. Yani have you ever sorusuna ve yes mi diyorsun? Türkiye'de şahitliğin nasıl olması gerektiğine şahit oldum. 1996. Henüz 23 yaşında gencecik bir delikanlıyken ilk şahitliğimi ve son şahitliğimi gerçekleştirdim. Evlilik durumu nedir şahit olduğunuz evlilikte? Aynen devam efendim. Güzel, tamam, ama ne espri yaptın? 23 yaşında bir abine ne espri yapabilirsin? Abi şahitliği sayılır mı Oktay'a? Ben hemen dönmek istiyorum. Koskoca nüfus müdürlüğü kabul etmiş. Affedersin. Benim senin kabulüne mi ihtiyacım var? Tabii hukuk önünde kabul edildi. İmza attın mı deftere? Attım tabii canım. Tamam, o zaman sayılır canım. Sen ne zaman yaptın Ege? Ben de işte ev arkadaşımın düğününde 2001'de Türkiye'yi sarsan bir şahitlik yaptım. Türkiye'yi sarsan açıklamalarda bulmuştum. Peki şimdi gelelim, bu eğer iddianız bittiyse gelelim geçen hafta sonu yaşadığının olaylara. Ne oldu? Ben seni şahit olarak biliyordum. Yok, şahit değil. Düğünde bir konuşma yapmam istedim. En iyi arkadaşın değil mi senin Mahmut? çok iyi bir arkadaşım ama en iyi arkadaşım değil. Gelini de ilk defa düğünde gördük mesela. En iyi arkadaşımın düğününe gidiyorum falan demiştim buradan giderken. En iyi arkadaşım evleniyor falan. Evleniyor şey falan demiştim. Hatta güzel film olur falan demiştik ondan biz. Ha, onlar hep yalan mıydı? Özür diler. Özür dilerim ama biraz da ürke ürke özür diliyorum artık. Beşir diyeceğim sana. Hakikaten Beşir gibi öksürmeye biraz başladım. Biraz onun gibi öksürüyorsun. Ege, ben de korktum yani. Neyse özür evet. dileme bundan sonra bari. Acaba özür dilediği için mi öksürüyor diye düşünüyorum. Aman dileyeceğim artık ya. Özür dilerim aman diyeceğim her seferinde. Neyse. Tamam. Düğüne gittim. Şimdi evet. Düğünde şey var. Kız tarafı Söke'li olduğundan. Evet. Daha önce bir de Söke'de düğün yapılmış. Doğrudur. İkinci düğün olduğu için böyle bir değişik bir hava var zaten. Mesela biz gidememiştik ilk düğüne. Arkadaşlarımızdan ilk düğüne giden insanlar vardı. Onlar geldi. Bak şimdi şöyle yapacak, şimdi böyle yapacak diye. Hakikaten filmi önceden seyretmiş gibi bir şeyleri anlatıyorlardı bize. Mesela şey vardı. Hani gelinle damadın bir tango dersi olur ya. Evet. Burada zeybek dersi de. Daha doğrusu harmandalı dersi de almış çift. Aa çok güzel fikir. Daha doğrusu kız tarafı herhalde yatkın. Çünkü hakikaten nasıl diyeyim böyle bir dans havası vardı kızın figürlerinde. Hı. Daha doğrusu tam anlamıyla kız zeybek oynuyordu. İçten gelecek şekilde. Ama benim arkadaşım Mahmut şimdi kolları mı kaldırıyorduk ayakları mı kaldırıyorduk der gibi bir ifade vardı yüzünde. Hissediliyordu yani bunlar. Hissediyorduk. Yani şimdi kızın böyle bir ki erkek dansı olmasına rağmen zeybek o hareketleri böyle bir nasıl diyeyim çok tatlı geçişlerle yaparken Mahmut şimdi de çökme zamanı şimdi de kalkma zamanı hı diye yapıyordu. Hakikaten çirkindi yani. İçinden, Mahmut'u öyle görmek acıydı. İçinden saydığı belli oluyordu yani hareketleri yaparken. İçinden ve dışından. Bir şey eksikti yani. Ellerini hani parmak çıkartacak pozisyonda tutmasa 1, 2, 3, 4 diye parmaklarla sayacaktı yani. O, öyle bir şey. Neyse arkadaşlarımız bize şimdi bunu yapacaklar, şimdi bunu yapacaklar falan filan diye böyle durumu anlatıyordu. Ondan sonra bir orkestra bir ara verdi. İşte sıcaklar geldi falan. Böyle bir de genç nüfus belli bir orandaydı. Ben Mahmut'a dedim ki Mahmut'cum dedim. Ben hani bu şimdi benim esprilerim genel olarak yavan espriler. O yüzden bu konuşmayı yaparsam aile büyükleri rahatsız olabilir dedim. Ondan sonra yap yap falan dedi illa. Ondan sonra pardon bu senin yapacağın konuşma nikah evet evet seremonisinden önce mi? Sonra çok sonra. Ya bir daha mı nikah seremonisi yapıldı? Bir daha Söke'de bir şey olmamıştır zaten. Söke'de olmamıştır. Söke'de bir numara olmamıştır. Söke'de zaten zeybek oynamışlar. Karşılıklı zeybeklerimizi oynayıp. Zeybek karşılığı altın için Söke düğünü yapılmış evet, anladığım işte, kadarıyla. Gelemeyecek bir takım. Tabii kız tarafı misafirler için, yapılmış. Yani sen evet evetten sonra yani bir tehlikeye girme durumu yok. Damadın en yakın arkadaşlarından birisi buysa lütfen tekrar düşünün. Tekrar gözden geçin. Evliliği yok. Denecek bir nokta yok. Evet evet de gündüz vakti denilmiş zaten. Ha gündüz oldu. Sen gitmedin mi ona? Ona gitmedim. Oho. Ona niye gideyim ki? Ben anladım o işten Ege. Sen düğüne gittin diye biliyoruz biz. Sen kendi şovunu yapmaya gitmişsin. Düğüne gittim canım. Evet evet nikah dairesinde olan bir olay. Yani yarın öbür başka gün. Başka bir şey mi yapmışlar? Başka bir evet evet gitmezsem gene buradan şey olmasın. Ben şimdi daha yolunu yapayım da. Millet birbirine evet evet diyor. Evet duyduk biz de evet mi diyeceğiz yani? Bir zahmet. Orada nikah memuru var. Muhatapları o. Bana ne yani? Ne demek bana? Evet ne? Mi dedi. Bir de bağırarak çirkin çirkin. Evet. Bunu derdi görmeden şey olur. Öyle deme Ege'cim yarın olur bir şey olur nikah şahidi olursun sonra. Ha nikah şahitliği gibi bir görevimiz varsa gideriz de öbür türlü o Mahmut Ayşe'ye evet dedi. İyi. Tabii canım o İyi. Zaten senin bileceğin iş yani kimse bir şey söyleyemez yani gitmiyorsun. Aman yine. Diliyorum sevgili aman dilemek beni küçültmez daha da zavallılaştırır. Evet sonra? Ondan sonra dedim ki benim esprilerim biraz yamandır Mahmut aile büyükleri rahatsız olmasın. Tamam. Ben biraz da kendim de çekindim yani. Aile büyüklerinin rahatsız olacağından değil. Orada milletin ortasında tek başına çıkıp da bir şeyler söyleyip sonra diye dönmek ter içinde şey olur. Sahnede grup var mı peki? Sahnede grup yani var. Yani canlı mı yoksa hani böyle DJ? Yok yok grup var. Grup var sen kasetli oradaki sanatçı Haluk var. Hadi canım. Hı-hı. Sen onu mikrofonla alıp konuşacaksın. Tabii. Ay, kasetli sanatçı Haluk şey demişler Mahmut'a. Bu Haluk yakında kaseti çıktıktan sonra 8 milyara zor getirir. dedikleri bir adamdan bahsediyoruz. Evet. Kasetli sanatçı Haluk. Kasetsizken kaça gelmiş. Kasetsizken kaça kapattılar bilmiyorum ama bandananısının parasını çıkarmıştır. Bandananı sanatçı diye geçer o zaman. Bandananısı sanatçı kalmamış ya. Ben en son bu sene evet yazın modası bandana. Başka bir yemeğe de gitmiştim. Oraya da bandanalı sanatçı çıkmıştı. Bandana sanatçı dediğim de bu Altay var ya. Ha, o mu? Onun bandanası. Kendisi yok. Bandanası dillerde. Altay'ın bandanası diye bir şey olmuş yani demek ki sanatçı. Altay hangi şarkısıyla meşhurdu? Dinleyicilerimiz hatırlamıyorsa. Taka taka taka taka taka ta. Kutsi o. O Kutsi. Neydi Altay'ın şarkısı? Çok güzel tabii şarkıları var Altay'ın. Altay'ın hangi şarkısı vardı ya? Taka taka taka. O Kutsi'nin miydi? Hay Allah. Gidişim. Ben yıllardır Altay diye biliyorum. Suskun olmuştu dönüşüm muhteşem. Muhteşem olacak o Kadir Tapucu falan. Kadir Tapucu. Altay'la arasında bir 1000 yıl var. Altay şu anda bizi dinliyorsa cevap hakkı doğdu. Kadir doğru. Tapucu'ya şey yapıyorsun. Kadir Tapucu'yla bir şey yaptık ama olsun. Olsun. 444-24-06 sevgili Altay. Yani sevgili Altay'ın şarkısı. 444-24-06'ya ben bu arada Twitter'dan da sorayım da gelir cevabı. Neyse. Yapmayalım Mahmut falan. Sonra bizim... Allah Allah. Allah Allah. Aman diliyoruz sevgili dinleyiciler. Aman. Aman diliyoruz. Aman diyoruz. Aman diyeyim Ege. Hakikaten korkmaya başladım. Ya ben de bir kere sen 2-3 haftadır öksürüyorsun Ege. Git bir doktora gözük Ege'ciğim. Hakikaten Beşir Durman'a düştüm. Ya. Canlı yayında Beşir Durman'a düşmedim şu anda. Çok öksürüyorsun Ege. Yani bu sohbeti yayın... da yapmakta biraz korktum. İmtina ciddi etsen de. Söylüyorum korktum ya. Çok öksürüyorsun. Hayır, hayır, zaten hayır. Dinleyicilerimiz senin adına korkuyor. Nasıl Ege falan. Sen yokken bize hep öyle sorular soruyorlar. Hep bir şey nasıl oldu Ege? Bir şey mi oldu? Kafası... Hep marazmik bir oğlan çocuğu durumuna aynen düştüm. Aynen öyle yani. Öyle bir şey oldun. İyice grup. Bir kendine gel silkelen ya. Beraber ve sol sohbetlerin ayrıntıyı çok merak ediyorum. Müzisyenler ara verdi. Bir saniye alabilir miyim beyefendi mi dedim. Müzisyenler ara verdi. Var ya. Hı. Duygu Güven var ya dedi. Var ya, var ya. O muydu? Hayır, var ya Altay. Var ya. Evet evet. Esra Hanım da Duygu Güven de aynı şarkıyı söylemiş. Var ya. Ama hangisi bunlardan? Ha, var ya. Sonra ikinci şarkısı da. Yok ya. Ne? Yok ya. Tamam. Yok ya. Var ya ve yok ya. Diye. Derdim çok hayır, ya. Hayır o değil ya. Yok ya şarkısı o. Yok ya yok ya derdim çok ya. Bu İbrahim Erkal gibi geliyor bana. Ya var ya adını dağlara yazarım değil ama. Var ya değil değil. Var başka ya, bir şey. Var ya derdim çok ya. Fay Guiza gibi söylüyorsun şarkıyı. Ondan böyle arabesk gibi geliyor. Var bana. Ya sizin. Guiza arabesk mi söylüyor? Hayır Guiza'nın yüz ifadesi olarak he. Diyorum. Ondan sonra ben çıktım. Yani şey orkestra ara vermiş. Ben konuşmamı yapacağım. Benden sonra orkestra çıkacak. Bir espriler, bir şakalar, kahkaha ve gözyaşı bir araya gelince şey diye bitirdim bir de konuşmayı. O kadar havada o kadar şey diye çıktım zaten ilk konuşmaya. Merhaba ben kendim sanatçıyım. Mahmut için bir şarkı söylememi. Yani öyle bir absürt bir durum olsun falan diye çıktım elimde. Çünkü arkada da orkestra vardı söyle o sırada. Belki bir şarkı söyleyeceğim diye. Ben kendim sanatçıyım dedim. Tamam sonra? Ondan sonra... Oha diye Mahmut'un gülmesini duydum yani. Böyle bir garip durum oldu. Tamam. Çok da uzatmaya gerek kalmadı. Şey söyleyecektim. Dünyaya bir daha. Ondan sonra onu söylemek yerine bir hikaye anlatmak istiyorum falan diye bir şey dedim. Bir şey. Şarkıya girdin mi Ege? Hayır hiç girmedim. Yani orkestranın ama. Şükürler olsun o. Orkestranın oh, evet. Eşlik edebileceğini sezmiş olsaydım dünyaya bir diye ikinci noktada girerdim diyorsun. İkinci dizede sezmiş olsaydım girerdim. Ama girmedim. Peki. Sonra? Ondan sonra şöyle bir temel esprisi şu. Bunlar iki düğün yaptılar ya. Konuşmanın esprisi şeye bağlı. İşte Mahmut'a zamanında Falcı'ya gitmişiz de Mahmut'a iki düğünün var senin demişler. Mahmut bozulmuş böyle şey olur mu diye. Ondan sonra işte demek ki bunu demek istiyormuş diye. Ama bunu biraz daha abartılı bir şekilde anlattım. Habire yani her aşamasında gözyaşları içinde bir Mahmut'a gözyaşlarıyla sarılan Ege hikayesi olarak 15 yıl önce yaşanmış bir hikaye gibi anlattım falan. Neyse gülündü mülündü öyle olunca ben biraz daha gevşeyince en son şu yavan cümleyle bitirdim. Türkiye'nin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Mahmut'un düğünü hepimize bir umut oldu deyince bir alkış koptu. Düğün sahipleri kendilerinin memlekete hizmet etmiş havasında buldular bir anda bu cümleyle. İnandılar. Doğru yalnız. Hakikaten doğru yani. İnandılar yani değil mi? Hakikaten buna inanıldı yani. Ben böyle bir alkış görmedim hayatımda. Sanki bunca yıldır sahnelerdeyim. Üniversite açıyorsun, baraj açıyorsun gibi bir şey. Böyle içinden geçtiğimiz kritik süreçte Mahmut'un düğünü. Hepimize bir umut kaynağı oldu. Çok teşekkürler diye ben de oradan ayrıldım. Ondan sonrasında bir düğünde ilk defa gördüğüm bir şey vardı. Galiba bu biraz boşnaklarda olan bir şeymiş. Mahmut bir, boşnak mı? Yok, Mahmut'ta öyle bir durum yok. Ayşe boşnak mı? Çünkü o da sökeli. Değil. O da değilmiş. Boşnak neden yapıldı kimmiş? Bilmiyorum o. Siz gördünüz mü hiç bir düğünde? Damat karşılaması diye bir dans. Çok güzel bir dans. Ben şu anda gözümün önünden katıldığım düğünleri geçiriyorum. Dans mı? Dans aynen, olmasa ben gördüm mesela da. Dans değilse mesela gelen damat hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Gelen damadı hoş geldin. Evet. Hoş geldin. Sizin düğününüz. Gelin hanım bu tarafta. Buyurun. Gelin odasında sizi de alalım falan. Öyle mi? Teşekkürler. Buyurun. Üst katta. Orada değil. O kapı değil. Hemen ya. Ben bunu biliyorum ama bu dans değil benim söylediğim. Ya çok güzel bir dans. Şimdi toplu yapılıyor. Gerçi damat da, karşılaması yapılırken o sırada Mahmut benim yanımdaydı. Hani karşılamaya hiç gitmiyor da çok böyle bir nasıl? Çok beni bak beni mi? Çök çök çök çök çök çök çök. Çök çök var. Kurkur var. Yani tamam, çök, dönüyorlar. Bir büyük bir çember oluyor. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne diye böyle kollar kalkıyor. Ondan sonra tekrar dönüyorlar. Kim yapıyordu bunu? Çok affedersin. Bir grup adam mı yoksa? Yok, kızlı erkekli grup. Kızlı erkekli. Davetliler, yaşlı başlı herkes vardı. Bir arada çok güzel bir danstı. Onu nasıl olduğunu öğrenmek lazım. Damat karşılaması nasıl yapılıyor? Var ya, evet bu arada. Ne derler? Altay'ın şarkısı. Altay'ı Altay yapan netleşti. Şarkı daha doğrusu. Bir de mesajımız gelmiş. İyi akşamlar, ben Aysel Işık. Cuma günü gönderdiğim mesajımı okumadığınızı tırnak içinde belirtmek isterim. Utandığım duruma gelirsek, özel bir hayvan hastanesinde çalışıyorum. Köpeğini teslim almaya gelen hasta sahibinin köpeğini köpeğin adıyla değil de kendi adıyla anons edip istedim. Akabinde hasta sahibi yalnız o anons ettiğiniz benim adım dedi. Haliyle utandım. Hem de çok utanır. Ya utanır. İnsan utanır. Böyle bir durumda da bu konunun üzerinden zaman geçmesi beklenir. Ama şey yani bu utancın yok olma. Nasıl bu yok olur? Soyadıyla getiriyorlar normalde. Mesela işte Oktay senin bir köpeğin var diye. Evet. Tamam. Diyor senin köpeğin diyor. Benim hazırda kedim var ya. Tamam. O Paşa. Yani, Paşa Övünç mü deniyor? Paşa Övünç deniyor. Paşa Övünç. Ama işte Fahir Öğünç diye çağırmış. O da çok saçma bir şey değil mi ya? Ama bir sürü kedi ismi Paşa vardı yani o yüzden. Mesela ben bir rahatsızlandığı süreçte şeydeydi. Paşa nasıl diye arıyordum. Hangi Paşa diyorlardı. Efendim Ankara kedisi o da. Falan diye orada anlatmaya çalışıyorsun. Öyle bir sıkıntı var yani. Doğru. Türünden orada anlatacağını soyadı. Soyadı çok daha mantıklı. Belirlenmesi zaten daha mantıklı. Zaten senin şeyine geçmiş durumda artık. Nüfusuna. Senin nüfusuna geçmiş durumda. Kaidesi öyleymiş. Yarın öbür gün bir şey olsa hayvanda bir şeyler bırakacaksın 3-5. Bu hayvan sahipliğinde daha önce konuştuk mu hatırlamıyorum da yani bizim kızımız diye seslenilmesi biraz. Şimdi ben bunun sahibiyim ve o benim hayvanım demenin tamam böyle köpeğine kedisine duygusal bir bağ olanların hoşuna gitmediğini biliyorum. Ben onun annesiyim, bu da bizim kızımız diye falan gösterirler ya. Çok değişik bir şey uyandırıyor hayvan bende. Hayvan dünyasında efendilik ve şey vardır. Ya o işte o da çok böyle bir yukarıdan bakan üstten bakan bir şey. Daha böyle bir nazik bir isim bulmak lazım. Kızımız deyince bir garip bir şey oluyor. Tabii. Babası nerede bunun? Babası da çok tüylü değilmiş. Bu kime çekti gibi bir durum oluyor yani. Kızımızla oğlumuzla. Bu bir şık bir şey lazım. Hasta sahibi diyorlar ona galiba veterinerler. Hasta sahibi mi diyorlar? Ne diyorlardı ya? Yok, ismi olmayanlara bir şey deniyor. Hasta. Dert sahibi. Aslıcık mı diyorlar? O mu? Hasta ailesi mi diyorlar? Bir şey diyorlar. Yani veterinerlerin kullandığı bir ifade var. Bir veteriner dinleyicimizle konuşurken öyle bir tam sohbetin arasında bunu vurgulamak için değil ama başka bir şey anlatırken öyle bir ifade kullanmış da öyle mi deniyor falan? Hasta sahipleri diye geçiyordur yani şeyinden ama o hasta geçiyor olduğu için orada yani gelen herkes hasta olduğu için. Yoksa normal zamanda ne diyeceksin? Yavrum normal desem olmaz, kızım desem olmaz, oğlusu desem doğru olmaz. Yani üçüncü bir kişiye anlatırken sağlıklı yani. Sağlıklı bir şeyden bahsederken diye. Evet. Evet. Öyle bir durum vardı değil mi? Güzel geçmiş o zaman anladığım kadarıyla. Güzel geçti. Sen bir şey taktın mı Mahmut'a? Taktım. Ne taktın Ege? Çok güzel bir mesajdı. Çeyrek altınımı taktım. Uzakta yapmasaydı çeyrek değil yarım olacaktı. Tabi. Yani bayağı da ne masraflı oldu. Masraflı. İzmir'de, İzmir'e kalk git buradan dünya yol para. O yol paraları da belki şu anda Mahmut'un üstünde altından olacak. Düşüyor, evet. Yani. Mesajda değil ne? Çok gerçek olmasa da çeyrek asra yaklaşan dostluğumuza istinaden diyerek. İyi güzel bir espri. 25 sene sonra yani bir daha evlenirse, yani öyle bir şey istemiyoruz tabii ama mutlu olsun. Bir yarım altın. Onun garantisi tabii, habercisi. Adam işte o zamana kadar daha yakında düğün yaparsa veya ulaşım masrafları düşerse. Ulaşım masraflarını karşılarsa kurum olarak Mahmut Bey, ona göre gerekli şeyler yapılacaktır. Bu arada herkes Ankara'ya geliyor, haberiniz olsun. Nasıl herkes Ankara'ya geliyor? Bilmiyorum, Ankara bu hafta bir patlama yapacak gibi. Kim geliyor? O kadar kalabalıktı ki otobüs. Öyle mi? Giderken kimler uçakla geliyor? Gittim. Mesela uçakla 5 kişi gittiyse Ankara'dan, otobüsle 150 kişi döndü. Öyle diyeyim. Sebep? Bilmiyorum ne olduğunu. Millet akın akın Ankara'ya geliyor. Dün tesislerde falan gördüğümde bu. Ankara'ya ne zaman gideriz diye konuşuyordu insanlar heyecan içinde. Ne kadar güzel. Biz de kaçırmış olabiliriz. Yani Ankara'da bir şeyler varsa bizim de haberimiz olsun. Bize de haber versinler. İşte dün çok güzel Avrupa günü vardı. Çok güzel dediğim yani. Şehrimizin dört bir tarafında Avrupalılık çeşitli törenlerle kutlandı. Ya sabah da söyledim ya, bugün bakacaktım bak unuttum. Ne? Bu tam meclisin oradaki bakanlıklarda Eskişehir yoluna dönen, Atatürk bulvarından Eskişehir yoluna dönen alt geçit var ya. Hı hı. Tam onun şeylerine, onun yanındaki elektrik direklerine koca koca balonlar asılmış. Hı. Bir canım çekti onu dün gördüğümde. Koca koca dediğin ne kadar koca? Bayağı büyük Fahir. Yani bizim radyomuzun karşısındaki King Kong kadar olmasa da, bu King Kong şeyi vardı ya oyuncağı. He. Onun kadar olmasa da bayağı büyük bir balon. Şekli mekli var mı yoksa balon şeklinde? Kalp şeklinde. Ne kadar güzel. Çeşit çeşit. Yani normal düz balon şeklinde olanlar da vardı, şey olanlar da vardı. Yani 9 Mayıs'ta bir Ferhat Göçer konseri olduğunu biliyorum ben. Tamam, Avrupalılıkta ama zaten bir yandan da balon demek yani. Yani. Yani balonlar, çünkü onlar severler o tip şeyleri. Bir o hep sabah da ben söylemiştim. Metafor sonuçta yani. Süsleme konusunda balon olmazsa olmaz. Olmazsa mı? Olmaz zaten bir tanesi. Bu arada ben de İstanbul macerasından biraz bahsetmek istiyorum. Ben şu şeyi bir soralım dinleyicilerimize. Senin düğünde bunu yapıyoruz. Ne? Damat karşılaması dansını. Yapalım. Ama nasıl yapacağız böyle? Aranızda boşnak olan var mı? Boşnak olan yok da artık o şey yani, nasıl illa Egeli olmana gerek yoksa horon zeybek oynamak için. Hı. Horon için Karadeniz'de olma şartı. Gerek yok, yok canım. O yüzden yani zaten boşnak kökenli olmaya da gerek. İzmirli. Tamam da alakası yok o şeyle. Yani damat bir ucunda Ege'ye dayanır. Yani o zaman şöyle bir şey yapacağız. Damat karşılaması dansını bilen ve orada bay bayan eleman aranıyor. Onu çağırmak gerekiyor. Hı. Düğüne. Ya bu şey biliyorum, o Çorum bölgesinin mi neyisi var. Çök çök çök çök çök çök, herkesi bir çökertiyorlar. Çökertme dediğin senin o. Yok be, çökertme Ege türküsü. Yok ya, Ege değil, Çorum diyorum ya. Çorum, Çorum. Hı. Ha. Çorum'un bir çök çök çök çöklü bir şeysi var. Kur kur kur olmasın o. Kur kur kur kur var. Çök çök çök çök var. Evet. Kurmadan çökmek yok ama yani. Değil mi Oktay? Kurmadan çökmek olmaz. Olmaz. Evet. Öyle çökmeli bir şeysi var da ben boşnakların damat karşılamasını bilmiyorum. Yani demek ki boşnaklarda şey, damat çok önemli. Hayır, öyle şey alternatifin daha doğrusu imkanında yok. Onu da söyleyeyim. Nasıl imkanında yok? Bütün dansları göreyim de hangisi uygunsa ben onu seçeyim de falan diye öyle bir şey yok. Bir tanesini seçeceksin, ona göre çalışacağız. Ağırlıklı biz etnik de kökene göre mi acaba şey yapılıyor? Yok canım, bilmiyorum. Ne alakası var? En beğendiğini şey seçelim, çalışalım işte. Demet Yeniçeri mesela şöyle yazmış. Konunun başını kaçırdım ama bu hafta sonu Aydın'a düğüne gitmiştim. Orada öğrendim ben de damat karşılamasını. Hemen katıldım ben de oyuna. Halkı oluyor insanlar, iki kez ileri, iki geri adım. Ha, küçülüp büyüyen halka. Kalp atışların simgeliği. Mı? Ha, tamam, böyle... tamam tamam doğru. Dört kez durduğu yerde bir sağ bir sol ayak öne atılıyor. Sonra üç kez sağ ayak yere vuruluyor. Doğru, tamam. Üçüncü de sağ ayak sol ayağın yanına geliyor. Yani ileriye vuruyorsun, sonra tekrar geri çekiyorsun anladığım kadarıyla. Sonra eller, ha işte tamam. Eller aşağıdan yukarıya çırpılıyor. Falan diye bir şey. Ama İyi, burası kolay. Bu el çırpma konusunu ben yaparım. Onun öncesini biraz bakmamız lazım. Bir de kaç kişi olmak bunun lazım? Bunun müziği var mı ayrıca? Var bir canım, yani meşhur da bir müziği var. Kaç kişi olmak lazım bunun için? Yani 3 kişi yetiyor mu? 5 kişi mi olması lazım? 7 kişi. Damadı halkın içine alacak kadar. Kalabalık olursan o kadar güzel. O kadar güzel. İyi. Yani en az diye bir şey yok. Çember herhalde ortasında damat olması lazım. İşte. Ben şeyden de hoşuma gitti yani. Damadın yüceltilmesi de biraz şu düğün dediğin şey tamamen gelin odaklı bir organizasyon. Gelin odaklı organizasyon anlayışımızda düğünlerinizde hizmetinizdeyiz. Çok güzelmiş. Yani ama düğünler gelin odaklı hakikaten. Gelinle biraz... karşı odak olmak üstünden bir düğünün iptal edildiğini biliyorum. Ama ne oldu? Bu sefer damat yüceltilmiş oldu. Damat karşılamasıyla güzel ama bir o da adet. Şey gibi damadın ağzına bir parmak bal çal. 3 dakika bir damat karşılama. Damadın beklentisi budur zaten. Değil mi? Bir parmak bal. Daha ne olsun yani. Demet bir damat, çok teşekkür böyle ediyoruz. Bir damat şey boş şey ne karşılamaydı? Damat dedi. Damat karşılama ve bir çeyrek altın. Bir damat için başka ne ister? Damat karşılamasının müziğini de bulmak lazım tabii. Bu arada yani dans anlatmak da ne kadar zormuş. Çok zor canım. Mahmut mesela şey yaptı mı Ege? Sevindi mi damat karşılamasını oynayınca arkadaşları? İşte bizim gittiğimiz düğünün öyle bir esprisi de vardı. Ne demek o? İkinci düğün ya. Mahmut hazırlı. Da artık hiçbir şeye şaşırmıyordu. Ha Söke'de yapmışlar o espriyi. Demek yani. Karşıladılar zaten falan diyordu. O damat karşılaması damat için değil ki. Birlikte dans... Macarena gibi düşün. Macarena'yı da tek başına yaparsın evde. Yavan olur. Ama bir 30 kişilik turist grubuyla yapmanın coşkusu ayrıdır. Hep birlikte dönüyor. O Macarena'da o coşkusu şeyden gelir ya. Tabii doğru. Kalabalıktan gelir. Peki damat şey miydi? Mahmut dansın içinde miydi? Yoksa tam ortada bakıyor muydu herkese? En güzel. Ya damadın olayı ne orada? Ha damat ne yapıyor? Masada oturuyor mu yani? Damadın bizim yanımızda durmaması gerektiğini tahmin ediyorum ama damat karşılaması sırasında. Hayır, belki de oyunun adı olur canım. E tabii canım ama gene yani de belki. Bir damat karşılamasında bence çember varsa ortada damada damat mı olması lazım? Running man yapması lazım. Yani. Running damat man dansı atar. Var ya durduğun yerde koşuyormuş gibi yapıyor. O mesela çok güzel olabilir. Kollarını çeke çeke. Kolları da böyle çektire çektire ne güzel olur. Ne kadar güzel. Damat da kolları güzel çektirerek dans ettirir. İster misin Fahir? Ne? Bu damat tip bir dans. Mı? Evet. Hayır, damat karşılaması. Canım, ciddi söylüyorum ben. Damat karşılaması olur. O tip şeyleri her zaman ben açığımdır. Yani hiçbir zaman şey demem ben yani. Ama şimdi yani bir tane hakkın olsa onu hangisinde kullanırsın ona karar vermek lazım. Macarena yoksa... mı yoksa damat karşılığı mı? Tabii bir sürü bir şey var. Çorum diyordun mesela. Çorum'un kurunması diyordun. Bir şey diyordun demin. Yani veya Karadeniz'in horonuysa ona da çalışırız. Yani ne o gerekiyorsa horon yaparız. Horonun olsun. Olmayacağını ben zaten... Zaten diğerleri de mükemmel olmayacak. Hayır bilenin yanında. Yani ama yani elimizden geleni yapacağız, güzelleştirme. Sonuç olarak organize olmak önemli bu tip şeylerde. İşte evet öyle orada gasp et durumu düşün istemem. O yüzden de damat karşılama olursa ne ala olmadı. Ne yapıyorsun Fahir? Damat karşılama yani bu ben, şey iyi niyetli bir şey, iyi niyetli bir şey söylüyorum canım. Yok yok damat karşılama olursa olur olmazsa olur. İlla öyle bir şey olacak diye bir kaidesi yok canım. Rahat olun yani şey yapmayın. Bence damat karşılaması olması lazım. Yani senin hoşuna gittiyse ben şimdi gözümde canlandıramadım. Benim çok hoşuma gitti. Ya yıllarca düğüncülük yapmış bir adam. İlk defa görüyorum hayatı. Ben yani çok Kuşadası'nda zamanında yani küçük çocuktum ama Aydın ve Kuşadası düğününe de çok gittim. Yok görmedim öyle babamın şey işte eski bayileri vardı orada. Hakikaten çok da coşkulu düğünler gördüm ama bir damat karşılamasını görmedim. Bu çok coşkulu bir şey yani. Demek ki Aydın bölgesinde falan öyle bir şey yani bu boşnak. Aydın Söke evet o civarda. Belki de boşnak değildir. Bana bilgiyi veren de yanlış vermiş olabilir. Nasıl bir tip verdi sana bilgiyi? Yani o dakikaya kadar bütün bilgileri doğruydu veren kişinin. İyi giyimli bir bey mi verdi İyi sana? İyi giyimli bir bey. Bak Mahmut'a bak Mahmut'a bak. Bu bir ay çalıştı bu harmandalayı oynamak için diyen adam. Ben bu adama her yerde güvendim. Her dediğine. Harmandalı için ders almışlar. Böyle klasik bir dans yaptılar mı? O da vardı da öyle çok tangomsu değildi. Onun için ders almışlar mı? 8 adımda bir çevireceğim diye bir şeyler yaptım. Kağıt üzerinde konuşulduğu belli olan bir dans yaptım. Evet. Çünkü ben Mahmut'u daha önce hiçbir kızla öyle dans ederken görmedim. Harmandalı'da da görmedim. Ben genelde Mahmut'u dans ederken görmedim mesela. Ya o bir şey gibi oldu. Bir zorunluluk haline gelmiş gibi oldu. Çok da yıpratıcı oluyor insanlar. Düğün yaştansa. Öncesi dersi değil mi? Ya düğün öncesi dersi diye bir şey çıktı. Herkes de böyle bir şey yapma isteği var. Bir coşkuyla efendim hazır evleneceğiz. Evlenmeden önce güzel cama gidip en güzel kıyafetlerimizi giyip dersimizi alalım. Orada şov döndürelim. Bu arada Ege hakikaten ben korkmayı falan... Çok ciddi şekilde söylüyorum. Beşir noktasına geldik. Noktasını geçtin Ege'cim. Dizide daha Beşir ölmüyor ama bu böyle öksürmüyor senin gibi könkö. Yani bilmiyorum valla. İzmir'in havası hiç yaramıyor bu çocuğa. Çok yaramamış. Yayında konuşulacak şeyler değil ama biraz psikolojik de olabilir. Öksürüğümün sebepleri. Neden? Özür dilemenin seni yüceltmesi anlamında bir şey mi hesaplandı? Evet o mu? Hayır çok güzel. Yok canım ben bildiğiniz gibi daha değişik öksürüyordum ya evet. Bir süredir. Dilini çıkarak öksürüyordun normalde sen. Hı hı. Evet. Kediler de öyle öksürüyor hiç gördünüz mü bilmiyorum ama. yani acıklı bir şey. Annem şey dedi, baban da böyle öksürüyordu bak, git onu göster falan dedi. Bu oradan bir moralim bozuldu, daha da kötü geldim yani. Ya bir daha siz Aşk-ı Memnu falan izlemeyin ya. Ben çok etkisinde kalıyorum ondan galiba. Olmuş. Öyle laf edilir mi yani şimdi? Abi beni ter bastı. İçim, vallahi, içim şey oldu içim, ha. İçim şey oldu. İçim Allah karardı. Allah Allah. Bir İzmir'e gönderdik. Hayır, kalk bir damat karşılaması olmayalım. Allah kasvet çöktü ya. Binleşe gelsin ya. Bunlar nedir ya? Ege ya. E bu ama şey yani... Tam beni hayatta yardımcı oyuncu yaptı. Ben ona üzüldüm. Herkes kendi hayatında jön değil midir yani? Herkes ben kendi hayatımın beşiri miyim? Hı, ben ya. Kendi hayatımın beşiriysem benim hayatımın Behlül'ü kim? Ya. İnsan hayatında yani kendisi... Alim, ben sana söyleyeyim. Behlül mü oldu Ali? Tabii. Küçücük kıza Behlül ismini mi yakıştırdın? Evet, bütün roller Ali'nin. Ben sana söyleyeyim. Ege'ciğim ben. Şu Ege'nin hayatında Nebahat Çehre kim onu ben. Nebahat Çehre de Ali'nin. Orada hangi karakter varsa ama üst Beşir işte Ege Beşir olacak şey Beşir'dir yani. O zaman şey oldu yani, herkesi Alin canlandırıyorsa Alin Levent Kırca noktasına geldi. Dimbür Sırat noktasına. Küçücük yani. Yaşında böyle bir sorumluluğu omuzlarını yüklemek vicdansızlık olur ne diye yapalım? Düşünüyorum. Gerçekten. Ama onu bir göster de derim ben sana Ege, çünkü yücel yücel nereye kadar? Doğru. Evet. Moraller bozuldu, sinirler gerildi ve şu anda gerçekten de sıkıntılı bir sürece girdik. Bu arada şey cuma günü buyurun Fahri. Sen söyle. Cuma günü bir sosyal paylaşım sitesine girmiştik. Biz abone olmuştuk. Onlining. Ona girmemizle çıkmamız bir oldu. Ondan bir randıman alınamadı. Bir şey duydunuz mu hafta sonu? Bilmiyorum da elektronik postalara baktım. Bir sürü Onlining diye bir şeyler gelmiş. Ben hiç oralı olmadan kapattım. Hafta sonu Onlining ile ilgili sokak röportajları yaptım. Dilerseniz güzel. Ona bir kulak verelim. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Onlining derken Onlining derken o kadar evet. Hiç bilmeyenler bulmuşsun bu sokakta. Ya sokakta Onlining bilinmiyor. Yani beğendiniz bilmiyorum. Şu anda ham hali dinlediğiniz. Tabii ki daha güzel olacak. Yani biraz üstüne çalışılırsa bir şeyler olabilir. Üstüne çalışmayı düşünüyordum bu akşam. Yarın şey yapacaktım sizde. Bu akşam dinlediğim dedim, dayanamadım. Hafta sonu yaptığım için heyecanla. Sokakta çok fazla bilinmiyor Onlining. Onun yerine ben de sokak röportajlarında, çünkü 3 soru sordum dikkat etseniz. 3'ünde de kimse bilmiyordu. Onun yerine direkt Onlining'in dedim yaptığı şeyi o zaman yapayım ve sorular sordum. İlk başta sorduğum soru siyah mı beyaz mı oldu. Çünkü siyah beyaz güzel bir köşe, köşe evet olabilir orada mesela bir film bölümü olursa mesela siyah beyaz perdeler veya eski nostaljik bir şey olabilirse sohbet mesela siyah beyaz sohbetler evet. Veya bir mesela bir fotoğrafçılıkla ilgili bir şey olabilirse mesela siyah beyaz manzaralar evet o tip bir şey, köşe olacaksa sporla diye. İlgili bir köşe olursa da siyah beyaz şanlı Beşiktaş gibi siyah beyaz şanlı Altay tabii büyük ki, Altay tabii ki siyah beyaz olan bütün takımlar mesela Türkiye'den olur, yurt dışından olur. Başka takımlar yurt dışından bir siyah beyazlı takım söyle Fahri bana. Juventus. Juventus mesela değil mi? Mesela onun tarihçesi. Mesela. Yani tarafsız olmak için. Çünkü programımızın, köşemizin adı ne? Siyah beyaz. O yüzden sokak röportajında Onlining gibi bilemeyince siyah mı beyaz mı diye sordum. Dilerseniz o sokak röportajından bir iki parça dinleyelim. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Bence siyah. Ben beyaz değil de yani siyah de değil farklı bir organizma gri. Hayatta sadece siyah bile beyaz değil, grinin tonları da var. İşte bu yani elimden gelen buydu. Nasıl olmuş sokak röportajlarını beğendiniz mi? Toplam 7 kişiyle sokak röportajı yaptım. Yayını sokağa taşıman hoş. Üçüncü evet. Olarak tamamen arkasındayım da. Yani niyetim daha iyi bir şey yapmak da bu oldu. Tabii, ne yapayım? Yani ama yani böyle biraz daha seçici ol derim. Yani çünkü sen önüne gelenle denk gelenle. benim için herkesin düşüncesi önemlidir Fahir. Belki yani seni çok tatmin eden cevaplar çıkmadı. Sen hangi bölgesinde yaptın bunu? Kızılay'da yaptım. Bir merkez zaten orası kozmopolit. Tabii. Şimdi sorular gelmiş bu arada. Sığıya gelirken olan şey. Bence her gün bir son dakikalarımızı ayıralım. Bu tamam. Onlining de güzel bir şey aslında yayınımız için. Şeyini web adresine onlining.com mu? Onlining evet. Onlining.com. Tamam. Yere giriyorsunuz. Bizi orada yine beraber ve solo ismiyle bulacaksınız. Bulmuş zaten dinleyicilerimiz. Hemen sorular gelmiş. Böyle içinde krema var, küçük tatlı kakaolu falan filan. Kağıt var altında. Ne olabilir diye sormuş. Alman pastası olabilir. Alman pastası diye cevap veriyoruz o zaman. Alman pastası olabilir. Veya şey de olabilir. Milföy de olabilir. Onu da yaz. Ha, milföy de yaz. O Alman da çok pastası. Mantıklı. Ya da milföy. Ya da milföy. Altında kağıt varsa çünkü milföy de olabilir. Milföy de olabilir. Bazı milföylerin altında. Hemen cevabımızı gönderiyoruz. Gene soru. Beraber mi solo mu? He. Bak çok güzel. Ben beraber diyorum. Ben de beraber diyorum. Ben de anca beraber diyorum. Ya daha bir hep beraber diyorum. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan? Ha. Kim sormuş bunu? Bunlar isimsiz görünüyor sorular. İsimsiz kahramanlar. Bu çok çok kolay bir soru. Tabii ki. Yumurta yani. Tavuktan çıkar. Çünkü tavuk yumurta yapmıyor mu? Ne tavuğu yapar hem de? Köy tavuğu. Hayır, yumurta çıkar tavukta. Yumurta tavuktan çıkar tabii. Tabii canım. Yani? Niye ötekisi anlamadım zaten ben. Tavuk mu yumurtadan? Tavuk zaten tavuktan çıkandır, yumurta denmez. Yumurta tavuktan çıkar, tavuk da yumurtadan çıkar. Bu ikisinden birinin tarafını tutmak zorunda değiliz. Bence değil mi? Yani bir taraf olacaksa. Tavuk da yumurtadan çıkacak, yumurta da tavuktan çıkacak. Hep bir taraf olmayacak. Bu biz ne yumurtacıyız? Bir arada yaşayacak. Evet tabii yani. Ne yumurtacıyız ne ben tavukçuyuz. Ben bazen tavuk pek sevmiyorum ama yumurtayı mesela yerim. Bazen de tavuk yiyorum yani. Ama şey diye satılıyor mesela, tavukçu diye satılıyor. Tavukçular da hep yumurta satılır. Acaba asıl olan tavuk mudur burada? Tavuk ona mı gönderme mesela? Bilmem ne tavukçuluk. Hmm. Falanca tavukçuluk. Sanki yumurta biraz yan ürünmüş gibi geliyor. Ben bu, biraz... Benim biraz kafam karıştı. Tavuk tarafındanım. Yani açık söylemek gerekirse. Biraz yaptığınız açıklamalar da benim kafamı karıştırdı. Çok net benim cevabım. Tavuktan çıkar yumurta. Yumurtadan tavuk çıkması bile abes bence. Ama bunu yumurtadan... düşünmek de abes bence. Tavuk, yumurtadan tavuk çıkar. Bence asıl olan ben yani tavuğu her zaman kabul ederim. Yumurtasız da olsa kabul ederim ama yumurtalı bir tavuk da her zaman yani. Ben sucuk yani yumurtadan sucuk çıkması beni esas mutlu eder o olurdu. Yeni bir yeme alışkanlığı geldi mesela bak. Fahir'den teklif geldi. Yumurtalı tavuk dedi. Yani bugüne kadar hiç yapılmadı. Sütlü inek yapılıyor da. Sütlü inek derken eti mesela sütle süt danası mesela. Şey yaparsın. Dinlendirirsin bir şey yaparsın ya. Hı. Et sütle dinleniyor mu? Yoğurtta. Yoğurt yani süt ürünü. Tavuğu yumurtada neden terbiyeleyemeyesin ki? Terbiyeleyemeyesin. Terbiye terbiyelenir. Terbiyelenir o güzel olur. Yeni sorumuz. Neden Form Spring'i tercih etmediniz? İstersen telefondaki dinleyicimize soralım o soruyu. Özgür Demir baş hattımızdaymış. Özgür Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Buyurun Özgür Bey. Sizi hemen tanıyalım önce bir. Ben Özgür Demirbaş. Daha önce birkaç kere yine görüşmüştük. Hatırlayamadınız galiba da. Ben utandığım bir anı anlatmak istedim. Anlatıp kurtulmak istedim. Evet tamam o zaman. Keşke o zaman isim soyad vermeseydik size. Ben zaten durumla ilgili diğer kişilerin isimlerini vermeyeceğim. Kendim sıyırmak istiyorum. Yani bu utançla kurtulmak istiyorum. Tamam. Bence programımızın zaten sloganı samimi miyiz biliyorsunuz Özgür Bey. O yüzden evet, evet. Büyük bir açık yüreklilikle anlatacağınızı da biliyoruz. O yüzden dinliyoruz sizi. Buyurun. Bir akşam ablamlar da misafirlikte oturuyorduk. Bu ne zaman oluyor Özgür Bey bu arada? 2-3 sene oldu. Ha tamam. Üzerinden zaman geçti. Peki. Ya dinlediklerini de sanmıyorum o konuyla ilgili kişilerini ama. Tamam. Misafir, onlar da başka misafirler de vardı ablamların. Diğer misafirler biz kalkıyoruz artık dediler. Ben de karşımdaki beyefendiye baktım. Amca biraz benden büyüktü. Biz de kalkarız. Benim başım kel mi dedim. Ben amcanın da kafasında saçı biraz eksikti. Orada biraz utanmıştım. Amca gülmedi mi? Yok. Yok. Yani durumla daha önce yaşamış olsa gerek ama biraz tabii sinirlenmişti galiba. Biraz bir şey demedi. Yani utandım ben. Size şey falan demedi mi? Zevzek zevzek konuşuyor falan demedi mi? Ya da sizi böyle şey yapan olmadı mı orada aile içinde falan? Özgür. Hakan Özgür sen ne yaptın? Ne yaptın Özgür ya falan diye? Yok kimse bir yani durumu kurtarmaya çalıştım ama biraz kızdı be amca. Üstünden biraz nasıl zaman geçti. Nasıl kurtarmaya çalıştınız o da çok önemli. Yani hiç acaba onu söylememiş gibi yapıp dönüp arkayı gitmek mi lazım? Yoksa? Yok yok yok yo, yo. Ben direkt üstüne gittim ya be amca dedim affedersin kusura bakma falan. Bey amca dediyseniz zaten yani bence bir şey daha olmuş. Bir darbe daha indirmişsiniz. Misafire bir darbe daha indirmişsiniz. Ne kadar sürdü bu utancınız ortalama? Orada yaşadım 5 dakika ama 2-3 senedir böyle düşünüyorum. Yani karşılaşmaya çalışıyorum. Kaç yaşındaydınız bu arada? 27. 20... O civarlarda yani çocuk da değildim yani. 27 yıl artı 5 dakika diye ben düzeltiyorum o zaman. Güzel oldu. Peki Özgür Bey, yani keşke herkesin utandığı bu kadar olsa diyelim. Yani ben gün içinde bunun gibi en az 10 kere şey yapıyorum, utanıyorum. Ama artık işte şey oluyor, insan yani belli bir noktadan sonra alışıyor. Alışıyor da Özgür Bey'in de yaşadığı şeyi küçümsemek için değil. Özgür Bey yanlış anlamayın ne olur. Ama yani hani bu o kadar da böyle çok şey yapılacak bir şey değil. O kadar da utanacak. Ama kimi utandırdığın önemli canım. Yani Bey amca işte. İşte Bey amca var. Ne güzel söyledi. Bey amca var. Yani Özgür Bey bir sıkıntı yaşamış. Belki hani senin benim canımızı hiç sıkmayacak şey. Ben mesela kel olsaydım böyle şeyden rahatsız olmazdım da ne demek istiyor bu adam diyen işte, adamlar da çıkabilir. Evet, uzattı mı peki Özgür Bey o karşınızdaki beyefendi? Zaten kalkıyorlardı. zaten de kalkıyor. Hani kalkmıyor olsa belki uzatabilirdi ama zaten kalktı. Zaten kalkıyorlardı. Peki Özgür Bey. Geçmiş olsun Özgür Bey. Sağ olun, teşekkür büyük ederim. Büyük badire atlatmışsınız. İyi akşamlar diliyoruz size. Çok İyi teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bu arada Suat Yazar az önceki sorunun cevabı eklermiş. Hayda. Nasıl hatırlamıyorum? Yanlış şey yaptık. Hay Allah. Altında kağıt var deyince şeye gitti tabii. Alman pastası. Hemen Alman pastası akla geliyor ama o zaten herhalde sorunun şaşırtmasıydı. Şaşırtmaçlı soru mu sormuşlar? Yani ne oldu? İşte Suat Bey bu üniversite sınavında da bizden yüz binlerce kişi öne geçmiş oldu. Bir soru bayağı çünkü çok atıyormuş. Çok önemli. Sen bir şey soruyordun anneninkten. Hı. Şöyle bir soru var. Eşekten farkın var mı? Yok, var. Yok. Ay, bir dakika. Buna çünkü hızlıca cevap vermek gerekiyor. Yok. Yok değil. Var. Ne? Eşekten farkın var mı diye çünkü yazmışlar. 3 gün önce. 3 gündür cevabı bunu düşünüyorum. Var hızlıca mı? Hızlıca cevap vermek. 3 gün değil değil mi hızlıca şeyi? Hayır, bunu sınırı. Şimdi Oktay öyle bir şey ki kritik bir şey. Sen şimdi üstüne düşünmeden cevap verirsen kesin bu şeyli bir soru. Trikli soru dedikleri şaşırtmaçlı var ya. Şaşırtmaçlı. İki sefer arka arkaya şaşırtmaç demeyeyim kesin diye. Kesin şaşırtmaçlı olduğu için oradan evet. Belki bir şey yapmış olabilirler. Olabilir. Ona ben boş geçerim direkt yani. Ben buna cevap vermek istemiyorum. Çünkü orada kesin bir şey var. Ne dersiniz? Şaşırtmaç mı? Neye ne deriz? Ne diyelim buna cevap olarak? Neye? Var mı yok mu? Var mı yok mu? Var. Farkı var mı? Yok diyorum bence ki şey olsun. Hemen bakmış izlenim olsun. Şeye. Çünkü duyarsız kalıyoruz bu sefer. Çünkü 3 günde hiç bakmamış gibi durumda. Hiç bakmadık olmaz. Gibi olur. Anneninge başta olmak üzere o dinleyicimize de ayıp olur gibi geliyor bana. Yok diyoruz şimdi bile yok. Bile yani. Bile bile lades diyoruz. Yok ilk başta yok demez miydik bu soruyu hemen sorsaydınız? Yok nasıl? Ama vardı olabilir yaz bence. Onu muhalefet şeyi şerhi koy. Budur. Bir de samimi miyiz diye sorulmuş. Aa, onu zaten soruya... hemen cevap verdim. Çok güzel. Ne cevap verdin ona? Samimi miyiz dedim. Teşekkürler. Çok güzelmiş. Bundan sonra onioning. Sırf soru mu peki? Mesela buna yorum yazsak göndermiyor mu şey? İlla soru işaretiyle mi bitmesi lazım şeyin ifadenin? Tabii kontrol ediyor onioning. Yok tam anlamadım ama genelde böyle bir şey açıyorsun. Onun altına da insanlar bir şeyler yazıyorlar. Ha. Yorumlar yazıyorlar. İlla böyle bir soru şey olmasına gerek yok ama tabii zaman içinde buradan da ciddi bir soru bankası oluşacağını düşünüyorum ben. Güzel bir şey çünkü biliyorsun dün mü önceki dün ALES sınavında LOS'la ilgili soru soruldu evet. Senin haberin yok. Haberim var. O sabah programınızı da dinledim. Ayfel Işık hattımızdaymış. Ayfel Hanım. Buyurun merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Ayfel Hanım ilk defa duyuyoruz biz böyle bir ismi. Ayfel değil mi? Samsun Edirne Lüleburgaz sonu. Aysel. Evet evet mesaj göndermiştim şimdi anca müsait olabilirim. Ha tamam. Mesaj tamam buraya Ayfel diye yazılmış da Aysel benim anneannemin de adı olduğu için çok öyle. Bilinen bir isim tabii ki. Aysel Hanım hoş geldiniz. Çok rüzgarlı burası evet hoş bulduk pek şey yapamadık. O birinci konuyu geçtim ben şu damat halayıyla ilgili naçizane bilgiler verecektim. Buyurun. Nerelisiniz siz Aysel Hanım bu arada? Efendim? Nerelisiniz? Ben Mengenliyim, Bolu. Bolu Mengenlisiniz? Hı. Bolu'daki düğünlerde oluyor mu bu dans? Bolu'da biliyorsunuz köçek kültürü var. Evet. Hmm. Yani ama hani bu şey Seda Sayan'ın programına çıkan soytarı köçekler gibi değil de. Estağfurullah canım öyle de demeyin şimdi Aysel Hanım. Niye öyle diyorsunuz? Öyle ama bizi çok sinirlendiriyor. Bizim şeyimizde öyle değil yani. Kesinlikle. Tamam o köçeklik anlayışına katılmadığınızı söyleyin de. Farklı fraksiyon diyelim. Farklı deyin şey deyin yani o yüzden öyle demeyin. Peki devam edin. Buyurun dinliyoruz sizi. Aslında ben hocamı arayıp öğrenecektim. Tam olarak damat halayının, yani damat karşılaması da olduğunu sizden daha yeni öğrendim. Damat halayı benim bildiğim oyunun. Bize de damat karşılaması dediler. Müziğini biliyor musunuz mesela Aysel Hanım? Biliyorum tabii, biliyorum ve Antep menşeli diye biliyorum ama çok çok emin değilim. O zaman ya, Boşnak'la alakası yok. Boşnak kültürüyle alakası var mı? Yok. Hiç sanmıyorum. Halay olduğu için zaten. Ama kol kola girmiyorlar bir taraftan da. Yani grup halinde yok. Hareket ediyorlar ha, yok, ama yok. Kol kola girmesi yok, değil mi? Değişik bir oyun, evet. Biraz ya, müziğini yapar mısınız Aysel Hanım? Tabii şöyle başlıyor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Orada el çık bulan day day day day day day. Böyle bu devam ediyor. Ha, evet, aynı doğru, zamanda tamam. Biliyorsun hızlanıyor müzik. Evet, sonlara doğru iyice coşuluyor. Evet, böyle bir kısım yaşlı teyzelerin, amcaların ayak uyduramayacağı kadar şekilde hızlanıyor müzik. Öyle bir halay yani. Bütün Türkiye'ye mal olmuş, birçok yerde, düğünlerde. Doğuda, batıda, güneyde gördüm yani. Ben ilk defa gördüm ya. Yani bana yanlış bilgili verdiler o zaman. Bugüne kadar görmemem de büyük bir eksiklikmiş. Siz mesela en son nerede oynadınız bunu? Samsun'da. Samsun'da oynadınız. Evet evet, ve birçok yerde gördüm. Biz ben daha önce de konuşmuştuk hatırlarsınız. Toy Tur'da dans ediyorum. Evet. Yani orada bile biz hocamızla şey yapıyoruz bunu. Hani aralarda ısınmalarda falan biraz eğlenceli olsun falan diye. Yaptığımız oluyor ama işte dediğim gibi hoca çalışmada şu anda. Aslında tam nereli olduğunu öğrenecektim halayın da. Onu maalesef şey yapamadım yani, öğrenemedim. Canım sağ olsun Aysel Hanım, ne olacak? Öğrenirsiniz, yarın öğrenirsiniz. Her şey bir günde olacak diye bir kuralı yok. Ege mesela tabii, senin katıldığın düğünde şey mi? Canlı mı yapıldı müzik? Canlı hayvan kesimi vardı. Ne? Canlı mı yapıldı müzik? Müzik canlı yapıldı tabii. Müzik canlı yapıldı. Peki Aysel Hanım, bu enstrüman ne ağırlıkta enstrüman çalınıyor bu söylediğiniz şey? Valla benim en son oynadığımda işte klavye denen ork tipi bir şey var ya. Evet. Oradan yapılmıştı. Zaten hani gittiğim dünemde çok zengin bir enstrüman şey yoktu. Evet. O şekilde biz de hani kursumuzda, hoytur'da CD'den falan şey yapıyoruz. Kaydedilmiş şekilde ama bizim oynarkenki enstrümanlar tabii daha canlı, daha ritmik, daha güzel şeyler. Belki enstrüman, hangi enstrümanların olduğu fikir verir diye şey yaptım ama o da orijinali olmadığı için çok bilemiyorum. Fikir vermeyecek. Bilemiyorum, onu da öğrenmeye çalışırım ben hocamdan, bizim olmadı. Tamam. Gittiğimiz yerde de şey vardı, keman vardı, keman çaldı yani bu. Ve şeyde ağzıyla da melodiyi şey yapıyordu. Sanatçı. Kasetli sanatçı Haluk. Çok güzelmiş. Ama şimdi bunun da CD'den dinlenmesi zor. Orada duruma göre, işte kalabalık içindeki insanların coşkusuna göre o müziğin ne zaman hızlanacağı, ne zaman yavaşlayacağı önemli. CD'de de aynı şekilde ama hızlanıyor zaten. Hızlanıyor da yani. Aynı tempo. Evet, ha, anladım. Yani o gruba göre belki katılanlar artacak falan da böyle bir şey olacak. Mesela kaç dakika CD'deki parça? Bizdeki ne kadar? Bir 4-5 dakika falan. 4-5 yani... dakika. Uzundu yani, bana göre uzun açıkçası. Biz bir 5 dakika bir yöreyi oynayıp çıkıyoruz mesela. Bu sadece 5 dakika aynı şeyi çalıp çalıp duruyor baştan. Şak şak şak. Ama en zevkli tarafı da işte o şak şak şak kısmı galiba. Evet, yavaş yavaş yükselme. Şak, evet, karma şekilde oynanıyor. Onu zaten söylemiştiniz siz. Hı-hı. Kızla erkekle oynanıyor. Öyle güzel, eğlenceli bir oyun. Peki bunun şeyi var mı? Ortada damat durması ve bir şey yapması yok, gerekiyor mu? Hayır hayır. Ben hiçbir düğünde damat alayında şey yapmadım, görmedim. Ortada damat, gelin, hiçbir şey görmedim yani. Herkes o biraz da sanki bana şey gibi geldi. Çok zevkli, neşeli bir oyun ya. Hı hı, evet. Katılanların kendilerini böyle hani tatmin etmesi, kendilerini eğlendirmesi gibi falan gelmişti bana. Şey ilk gördüğümde. Gibi geliyor bana. O da güzel. Oyunla ilgili. Ne derler? Böyle temas yok ya. Evet. Herkesi olan şey mu? Olmuyor. Bir de halayın başı sonu vardır. Bozmuyor mesela yani. Mesela halay yok. Başı olmak. Şimdi böyle bir düğün olsa yok. Enişten niye halay başı olmadı diye bir gerilim olabilir. Onda da yok. Evet. Bunda doğru. Da halay başı yok. Sonsuzluğu vurguluyor yani. Enişten dönüyorsun niye devamlı. Halay başı olmadı diye gerilim olan düğün gördün mü sen? Ben hiç böyle düğün görmedim ya. Oho, yani sen o zaman adam akıllı gerçek düğüne gitmemişsin. Bir düğün dediğin gençler eğleniyorsa evet, büyükler aralarında bu tip gerilimlerle yaşıyorlar. Doğru. Düğün dediğin o. Kim kime ne laf soktu? Orada kim kimi nereye oturttu? Sizin düğünde aynen, var mıydı aynen. Oturtma meselesi? Ya oturtma üzerine çok gerilim gördüm de bizim düğünde olsun olmasın. Sizin düğünde ama oldu mu? Halay başı. Bizim düğünde yok, olmadı bizim düğünde. Yani işte. Ya da ben bilmiyorum. Aileden bir büyüğün onu üstlenmesi gerekiyordu. Üstlendiği için belki babana falan küsecekti falan. Niye bizi buraya oturttunuz diye. Düğün biraz şanındandır. Çok teşekkürler Aysel Hanım. Bilgileri rica bekliyoruz ederim. Sizden bu konuda. Tamam, ben öğrenir öğrenmez arayacağım sizi. Tamam. Tamam. Görüşmek üzere. Tamam. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yani sen bu gittiğin düğünde var mıydı? Kim nereye oturdu gerilimi Ege? Kim nereye oturdu gerilimi vardı valla. Ciddi mi? Yani senin var mıydı öyle bir şey? Benim öyle bir şeyim yoktu da benim eşim gelmediği için ben bir kere bekarlar masası diye bir masa varıp atıldığım bir durum oldu. Çocuklarla birlikte mi oturttular? Çünkü ben düğünleri bekarlar masası diye bir masada geçirdim ve bir sürü tanımadığım tek başına oturan nursuz adamla düğünden tiksiniyorsun ya. Ne yediğinden anlıyorsun, ne içtiğinden anlıyorsun. Ben evliler masasındaydım ama tek başımaydım. Çok acıklıydım. Aa, orada da şey gibi olmuşsun. Yani evlenip boşanmış adam. Karısından boşanan adam. Karısından boşanan adam konumuna düşmüşsün hakikaten. Esas acıklı tarafı Mahmut'un müşterilerinden biri de vardı bizim masada. Pardon, Mahmut ne işle uğraşıyor bu arada? Mahmut işte böyle yan ürünler. Yan ürünler. Sanayide yan ürünler. Yan ürünler. Ana ürünleri kim yapıyor? Diğer lise arkadaşım. O sanki yan ürünler deyince yan şey gibi. Yan sanayi. Yan sanayi diye bir şey yan var. Yan sanayi var işte. Canım, yancı Mahmut diye geçer yancı zaten. Ondan sonra o sektörden bir arkadaşım. Şey diye konuştuk. Biz böyle biraz da sıcaktı salon. Hı-hı. Bir noktadan sonra kendimizi bahçeye attık. Sonuçta açık havayı tercih ettik. Nedense. O arkadaş da masada kaldı tek başına. Eşiyle daha doğrusu. Hı-hı. Ve şey diye arkalarından konuştuk. Bunlar da kesin Mahmut da şey diye oturtmuştur ama. O masa en matrak masa. Çok gülersin o masada falan diye oturtmuştur falan diye arkalarından. Bir kaç kişilikti masa? Masa 8 kişilikti doğru. Sabit ya düğünlerde 8 sabit. Peki sadece bu 2 kişi mi vardı yabancı diye hı-hı düşündüğünüz? Evet. Diğer 6 kişi şey miydi? Sizin gençlik arkadaşlarınız ve eşleri falan gibi bir durum mu vardı? Tabi. O 2 kişiye yüklenilmesi çok normal o zaman. Yok, yani onları çok yüklenilmedi. Daha doğrusu keşke yaptınız? Yüklenilseydi falan. Arkanı, dışarı çıkıp arkalarından konuşup oturup. Ayrıca muhatap alınmadı. Gece çok boyunca ayıp. Hiç şey olmadı. Sohbet etmediniz mi? Zaten. Kasetli sanatçı Haluk da bayağı yüksek sesli şarkı söyledi. Bu arada sanatçılar artık şu hareketi de bitirsinler ya. Ne? Mikrofonu böyle uzak tutup diye bağırma. Mikrofon zaten bağırmayasın diye yapılmış bir alet. Kaç yaşında Haluk? Kasetli sanatçı Haluk mu? Kasetli sanatçı. 30'larının başında. 30'larının başında. Yani adam öyle gördü, öyle büyüdü. Ya Muazzez Abacı o hareketi bulduğu için o yapabilir. Yani Muazzez Abacı çünkü zaten mikrofona kişi ihtiyaç duymayacak şekilde zaten şarkı söylüyor. Hani bunu da elime verdiler adettendir buna söylüyorum ama aslında böyledir diyerek Muazzez Abacı yapabilir ki bari de yapabilir bir isim daha şey öncesi. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses de yapabilir de bunlar şey. Bülent Ersoy. Onlar işte tamam saydığımız isimler hep bir önceki nesil. Şebnem Ferah. Şebnem Ferah ben böyle bir hareket yaparken görmedim. İbrahim Erkal? Çünkü şakayık şarkısını da söylemiyor. Sen kırların çiçeği diye söylemiyor. İbrahim Erkal yeni nesil sanatçı oluyor. Ve Mahmut Tuncer? Mahmut Tuncer show. Yapar mı? Yani Mahmut Tuncer'in hayır, hareketi ben oturtmak için soruyorum kafada. Bence yapmaması gerekiyordu Mahmut Tuncer'in de. Yani artık mikrofonu ağızdan uzaklaştır. Bende ses var diye. Çünkü orada hem uzaklaştırıyor hem de alttan alta mikrofonu gene tutuyorlar. Peki bir hareket kalsın. Mahmut Yüksel? Mahmut Yüksel yapmadı. Bir hareket kalksın diye senin bir oy hakkın olsa ve o senin kararın uygulanacak olsa bundan sonra mikrofonu uzaklaştırıp ha mı yapmayı kaldırırsın yoksa mikrofonu dudaklara dayayıp şarkı söylemeyi. Ya da bir yani standart şöyle şey yapalım. O mu yoksa bu koltuk mu altına mikrofon koyup el şartlatmayı mı? Bak, koltuk altı mikrofonu ben rahatsız ediyor. Koltuk altı mikrofon kadar güzel bir hareket yok. Valla o da benim en sinir olduğum şey. Alıyor. Bu burada ne işi var koltuk altına? Hakikaten yani şey gibi düşün. Böyle bir abes geliyor. Mesela şey almışsın. Salam almışsın büyük uzun. Macar salam. Macar salam almışsın. Koltuk altında macar salamla eve gelsen abes karşılanmaz. Ya da baton ekmek almışsın. Baget ekmek. Tamam olabilir. Olmaz. Olmaz. Beni rahatsız ediyor. Gereğinden fazla örnek vererek İşlemcimi fazla zorladım Fahir. Şey diyeyim ya. O yüzden sustum. Rahatsız eden bu olsun Fahir. Yani ben de rahatsız. Hangisini kalkmasını istersen. Ben senin bir hakkın söyle, olsa. Mikrofonu ağızdan uzaklaştırıp sesime güveniyorum hareketine. Dudaklara yapıştırmaya razısın yani. Dudakları yapıştırarak söylemeyi ben kendi çok mikrofonuysa severim. Kendi mikrofonuysa. Senin öyle söylediğin bir şarkı var. Onu biraz yani sesini de biliyorum hastasın şu anda yol yorgunusun ama istersen bugün veda anladım ederken onu söyle. O şarkıyla bitirelim. Sonra tamam. Cumhur abiden rica edelim. Sen o şarkıyı bitirir bitirmez de normal güzel. Ama sesim çok iyi değil bugün. O yüzden bana eşlik ederseniz ya, çok sevineceğim. Tabii ki. Sevgili tabii dinleyiciler hoşgörünüze sığınarak Ege'yi birazcık Fahir ve ben zorluyoruz. Bunu söylemesi için. İstiyoruz değil mi Fatih? Yani evet. Sen de bir şeyler söyle. Tabii ben ki anlamıyorum ben, yani ben sana söyleyecek her şeyi söylediğin için tekrar hani ben de böyle aşırı ısrarcı olmayı sevdim. Tabii ki ama çok mutlu olacağız yani. Tabii ki dinleyicilerimizin yani. Adına ısrar tabii yani, yani yoksa ben kendi adıma ne hayır dersen hayır, evet dersen evettir yani. Çok güzel. Ama güzel. Sonuçta yani burada biliyorum. Milyonlar var. Tabii ki. Gittin boynunu yüktün, biraz kızıl biraz mavi, biraz kızıl biraz deli, ben sana sinirim de, biraz kızıl biraz deli, biraz mavi, biraz kızıl biraz kızıl biraz mavi. Beraber ve Sol Sohbetler yarın akşam yine. Devam et Fahir. Biraz kızıl altı biraz şimdi. Mavi, biraz kız sesi. Bak bir dakika, bir dakika, bir şey, bir susun. Ama tam şarkının en güzel yerindeydik ya. Tamam, onu tekrar oradan başla. Şimdi sanatçı şey yapıyor ya. Sen kır diye uzaklaşıyor ya. Evet. Bunu speaker yaptığı zaman bak ne kadar yaman oluyor. Beraber ve Sol Sohbetler yarın akşam diye ne kadar çıkıyor. Melodi vermek zorunda değilsin ki. Ya, tamam. Beraber ve Sol Sohbetler yarın akşam 18'de 20 arasında. Ne kadar çıkıyor. Olmuyor mu? Olmaz. Kaçırdın işte, kaçta 18'de 20 arasında mı 19 mu dedi. 20 mi? Tam 20 mi? İsterseniz güzel bir şarkıyla bu konuyu da tatlıya bağlayalım. Tamam. Biraz kızıl, biraz mavi, gün doğmadan neler doğar. Çılgınlığın asil rengi, bir ekmek olmuşlar sende. Başlığın gözlerinde, gittin boynumu büktün, nasıl üzüldü, nasıl...